أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله دا لله دری ظلم مکرر شو دا تکرار د صد کم حکمت د بارو یو جواب دا ده دا تکرار ل اثبات مسائل الثلاثه دری مسائل داغي اثبات کئ نو دری پیری تکرار رالو یو اثبات د حاکمیتو پدویم کې اثبات او اغناء الله تعالی چې الله غنی دی او کان الله غنیا حمیدا پدریم کې اثبات وکالت د الله او کفا بالله وکیلا یاد تکرار د پاره د تفریع او د پاره د مرتب کولو د دریو مسلو دی یو تفریوا د تقوا او بلوا د غنا الله او بلدا او توکل علی الله وکفا بالله وکیلا ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاصا الله ظارا هغه سدی چې په اسمانونو کې او هغه په زمکو کې دی ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب وبشكم وصيت کړه واکسانو تا اوتوا الكتاب چور کړي شو کتابونه من قبلكم مقص تاسو نه او یاکم تاسو زم وصيت کو د دې خبره ان تتقوا الله دا چې او یری گئی دا الله نام معلومه شو چې تقوا ډېر اهم شی دی تورات انجیل کې د دې مستقل بحثو او تورات او انجیلم په دې مسله مشتملو بل دا د تقوا یو امر قدیم دی زوړ حکم دی نوې حکم نه دی و ان تکفروا کچرد تاسو کفر اختیار کوم فان لله ما فی السماوات و ما فی الارض نو بشک د الله د باراغ سدی چې دی په اسمانونو کې او هغه چې دی په ځمکو کې وکان الله غنیا حمیدا او دی الله بے پروا او مستحق د حمدونو ولله ما فی السماوات و ما فی الارض وکفا بالله وکیلا خاص د الله لپاره غسدی چې دی په اسمانونو کې او هغه چې دی په ځمکه کې او کافی دی د الله ذمہ وار او محافظ ان یشأ یذهبکم و یأتی بخلق جدید وما ذلك على الله بعزيز تخوخ شید دی اللہ نبوب زیتاسو دا اختتام دو واقعی پا تخویف سرکن یذهبکم ابن کثیر ذکر کنی چه بعض علماء فرمائی لی ما اهون العباد علی اللہ اذا اضاعو امره دا بندگان پا اللہ سم رسپک دی کله چې دی دا الله حکمونه ضایع کی بو بزی تاسو ایها الناس و خلقو و یات بی آخرین رب ولی نور وکان الله علی ذلک قدیر او دی الله په دې باندې قدرت او طاقت والا من کان یرید ثواب الدنیا ربت ذمخ کې سره داو هر کله چې الله د هر څه مالک دی نو هر څه تنو غواړه من کان یرید ثواب الدنیا هر اوسوک چې اراده لري ثواب الدنیا د بدلې د دنیا فعند الله ان ذی الله سره ثواب الدنیا والاخره بدلې د دنیا او د اخرت نیم سوک چې تش د بدلې د دنیا سوچ کئ نو فإنه سفیه من کان یرید ثواب الدنیا فإنه سفیه دا کمکل یا من کان یرید ثواب الدنیا فلا یکتفی بها صرف پدې د اکتفا نه کوي ذکر الله سره ثواب الدنیا والآخرة دی وکأن الله سميعا بصيرا ود الله اوریدن کې بصیر اولیدن کې یا ایها الذین آمنو د دې کې دا اوس یو قسمت تنویر ده چې پښتو کې ورته روشنايي وي دا دویم باب په نهم حکم باندې حال ته ویلو فیصله وکوي د قران او د سنت موافق دل توي په دې کې به هیڅ چاله حاز نه کوي مور او پلا اول نوي یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو کونو قوامین بالقسط شئی مضبوط ادریدن کی پہ انصاف بالقسط معناو بالتوحید شہداء للہ دا شہادت گواہی عاملا کعند الحاکم وی یعنی دا حاکم مخی تت گواہی کی او قبل زی کیوی نو صرف دانا چگنی دا بادشاہ دا یاری نبت گواہی صحیح کی او آقوا بیاسی صدق وخی شہداء للہ ولو علا انفسکم اگر کوی دا گواہی ستا سو پا نفسنو اگر کدا گواہی ستا پا خپل ځان دا تا یو کار کرنے دے او پتا وانه اوس حد لازم شوه نه داغي گواہی ته خپل ځانو کې تب هو فعلت کذا وکذا ما داسې داسې کار کړم لکه معاذ ابن اسلمي رضی الله عنه معاذ یو صحابي هغه ځان گواہی وکا سلور زری وې طهرني یا رسول الله اے الله پیغمبر ما پاک کا مان جرم شوه نه نوالا انفسکم مانا پا خپل زاننو یا ولو علا انفسکم نا مراد خپل هم جنس تی خپل رونه دی مانا داد اگر کوی دا گواهی استاسو پا خپل و خپلوانو یعنی مور او پلار یا نور خپل خپلوان دی نو اید باربم گواهی که سورت مائده کی ولا اجرمنکم شنآن قوم علا اللہ تعدلوی ویلی د چا د وجن عدل پرې دایما اویل والدین یادا گواہی په مور او پلار دا ول قربینو په خپل خپلوانو ان یکن غنیا او فقیرا کچر توی دا مشهود علیه مالدار یا غریب متعلق د ان یکن غنیا او فقیرا دا مشهود علیه دی یا دا طالب دی ان یکن الطالب غنیا طلب کون کې د گواهی کمالدار ای او فقیرا یا فقیر وی قاعده دا د ذکر قران کریم متعلق ذکر کوي او کله نه ذکر کوي اغه متعلق کله ذکر کوي کوم شي سره چې تعلق وي د کلام دلته دواړه نه ذکر کړي معنا ایکن غنیا ایکن الطالب او المشهود علیه غنیا فلا یرا عالی غناه ولا یخاف منه و ایکن فقیرا فلا یرا اشفاقا علیه کمالدار وي نو داغه د مالداري د وجنا داغه نه بهره غنا او که غریب ده نو پاغه به زړونو خفه کیږي الله د بار ته گواہی کې فالله اولا بهما د مالدار د مالداري لحاظ مکا او د غریب نو غریبي لحاظ مکا فالله اولا بهما الله اولا بهما ډیر زیات مهربان ده په دې دواړو ستانه یوم انا داوا فالله اولا بهما الله په دې ډېر زیات مهربانه دي ستانه ته په دم رنه مهربانه الله ډېر خیر خوا دې دوی ته ستانه یا فالله اولا اولا ستوي مخکې ته وي الله مخکې دې دوی نه نو بیا فالله اولا بهما کذا بهما په معنا د عنهما دې الله د دین مخکې وي تاسو د الله او د داوی د حکم نسوک مخکې کوي ما دریم دارف الله اولا بهما الله ډیر لایق دی د لحاظ د دواړو نام په احکاماتو کې د الله لحاظ شي د بندګانو لحاظ دی نه کوي فلا تتبعوا الهوا نو تاسو مروانه گئی د خواهشاتو پسې زکا دا تابداری دا خواہشاتو دا سڑے حلاکی لکہ سورت سواد کے رازی شپگشتم آیت امام شابی ذکر کری اخذ اللہ عز و جل علی الحکام و شہدائی ثلاثت اشیاء اللہ دا حاکمانو او دا گواہانونا دری وادی غستی دی یو سشہدے اللہ تتبع الہوا چه دی با دی قوائشاتو تابداری نکیں دویم سشن دے وَاللَّا يَخْشَوُ النَّاسَ وَلَا يَخْشَوُهُ وَاللَّا يَخْشَوُ النَّاسَ وَيَخْشَوُهُ دا خلقنا بیریگینا و دا اللہنا بیریگی او درم سشن دے وَاللَّا يَشْتَرُ بِعَيَاتِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا دی با نغور کئی پایاتونو دا اللہ دنیا تفسیر قرطبی ذکر کری فلا تتبعوا الهوى نمروانه گئی د خواہشاتو پسې ان تعدلوا دا چې تاسو انصاف نه کوئ دا ان تعدلوا دا یا د عدل نه ده نو بیا معنا دا کراهیت ان تعدلوا د وجد بد ګڼلو د دین چې تاسو عدل نه کوئ یا په حذف د لام سره ده من الله تعدلوا یا دا د عدول نه ده په معنا د اعراض سره فلا تتبعوا الهوى ان تعرضوا عن الحق نتاسو تابداری مکوئی ذ خواہشاتو چې بیا مخو ګرځوي د حق نام وان تلو کچری واوړې د تاسو په اعتبار د جبو سرا او تورزو یا مخ مواړو له گواهینا تلو او تعرضو تلو باللسان واوڑی دئی تاسو فجبی دا حقیقتنا او تعرضو بالوجوه او القلوب یا واوڑی دئی فمخونو یا پزلنو او تا ادا دا شهادت تلا نڑی یا تحمل دا شهادت تلا نڑی فإن الله نبی شکا اللہ کان بما تعملون خبیرا دے پاوا چی تاسو کم عملون کوئی خبردار یا ایها الذين امنوا امنوا بالله دا اوس بیان د احکاماتو کین د پاره د اصلاح د منافقانو او غوی ته زجر ورکای یا ایها الذين امنوا امنوا بالله اے ایمان والو امنوا ایمان ساتئ بالله فالله نو چې ایمان والدینو په الله څنګه ایمان ساتي دا باید کې اشکالو نو ګوره په آیت کې دا غي جواب دا ده چې خطاب مؤمنانو ته شي نو امنون مراد څه شي ده مؤمنان دي او د دویم امنون مراد ثبات علی الايمان ده هي ایمان والو مضبوط شي په ایمان اے مؤمنانو دومو واثبتوا على الايمان او که خطاب منافقان تشی نو بیا اولنا منافقان مراد دي او ایمان نه ایمان باللسان مراد نه او دویم نه ایمان بالقلب د معنا دا شوا یا ایو الذین امنو اے منافقان جتا سو ایمان پخلر اوړې نه امنو بالقلب والجنان ایمان ساسي پزړم لکه سورت مائده کې یو سلویخ کی رازی منافق دعوت په جبه کوي غزلت نه ورکوځي ځکه اقرار سقوط قبلی خو تصدیق بیا سقوط نه قبلی نو دا ایمان وروړه چې باغی کې سقوط نه ختمیږي نه ایمان او ساتي په الله او رسوله په پیغمبر د الله والکتاب الذی او په کتاب او درم چا دام ویلی ای او الذین امنو امنو هغه مؤمنان سابقین ته مراد دي د امنونا لکه یهود نصارا او امنو کی دا وای چې تاسو خو ایمان وروړه خو تش په خپل پیغمبر لګ ایمان په نورو پیغمبرانو مساتای ورسوله والکتاب الذي نزل على رسوله وكتابا نزل چې لګ نګرا لګل دې علی رسوله په خپل پیغمبر والکتاب الذي په کتابن وا انزل من قبل چې الله غونډ را لګل دې په یو ځل دې نه مخکیم ومن يكفر بالله هرغه چا چې کفر وکړو د وحدانیت د الله نه او ملائکته او د ملائکو نه د ملائکو نه انکار داله داغی عبدیت نه منی او داغی د وجود نه انکار کوي او کتبه او د کتابونو د الله نه انکار او کو رسوله د پیغمبرانو د الله نه انکار او والیوم الاخر او د ورځې رستنین انکار او فقد ضل ضلالا بعيدا نبشک دے گمراہ شوئے پا گمراہی لرے سرز حق نام یا بعیدا ماناو پا گمراہی محکم سر مضبوط گمراہی ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا دیکھو زجر دے منکرین تا آیت کې یو سوال لې چې دا تکرار څه د پاره راغله سو زل امنو دے دو زل امنو دے او درې زل کفرو دے داغي جواب داله چې امنو اول نه مراد ایمان دے په موسی عليه السلام بشکا کسان امنو چې ایمان وروړو په موسی عليه السلام او ثم کفرو بیا انکار کو دي عيسى عليه السلام نام ثم آمنوا بیا ایمان ساتلو په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم کفروا او بیا دا غنم انکار وکړو ثم زادوا کفرا کې بیا وې فنې مړم شو دویم تفسیری کبیر ذکر کړی د قفال رحمه الله نا ویلیس المراد بیان العدد ليس المراد بيان العدد بل المراد بيان التردد والشك دلتا عدد نه ده مراد بلکې بيان د تردد او د شک ده یعنی شک او تردد د ذوینو معنا دا شوا اول کې ایمان وروړو اظهار د ایمان یو کو بیا شک شو پکې بیا کفر کو بیا ایمان وروړو بیا شک شو بیا کفر کو او په دې کفر کلک باتشول نا معنا شوا معنا شک زیاتی په ایمان کې اول ایمان وروړو بیا کافر شو بیا ایمان وروړو بیا کافر شو شکی دې بیا په دې خپل کفر کلک پاتې شو لم یکن الله ندی الله ليغفر لهم لم یکن معنا استمراری دا نه دګنی لم دا مضارع په معنا د ماضی منفی ګرځي لم یکن الله ند الله ليغفر لهم چې بخنو کی دوی تا پالد کفر د دوی کی ولا ليهديهم سبيلا ند الله چې خی دیسا سملارا تر سوچ دی پر خپل کفر قائم دی سبيلا لار د جنت بشر المنافقین دا اوس اته پلیت د منافقانو د آیت یو سل درې سلویخ پورې ذکر کئ زیر ورک منافقانو تا دا ورته تحکمن وی خندا ور پورې کئ دای ته زیر ورکا یا دا خبر ده دای دې خوشاله شي بان لهم عذابا الیما چې بشکا دې پر عذاب دې دردناک. اوس تفصیل د خصلتونو د دای کوي الذين يتخذون الكافرين بدی کمرټنا ها کسان چینی سی کافران اولیاء آپ دوستی من دون المؤمنین الاود نور مومنان نام ایب تغون عندهم العزا لتوینا منافقان در کافر سر عزت فإن العزة لله جميعا نبیشک عزت خاص اللہ لرد غنڈا دی پدې خوشحالي چې موږ کافر سره مرګرتیا جوړه کا د پاره د عزت عزت خدای الله سره نه فإن العزة لله جميعا یومانا داوا متصرف د ټول عزت خاص الله نه جميعا من کل لجو ک دنیوي عزت ده ک اخروی عزت ده ک عزت د مال ده ک عزت د علم ده ک عزت د روح ده ک د جسم ده نو طلب د عزت من الله پکار ده طلب د عزت د غیر الله نه مکوام. د دې کې تفسیر جساس د ابن عمر رضی الله عنه قول ذکر کړه وہی من اعتز بالمخلوق او بالعبید اذله الله سوچې د مخلوق نه عزت طلب کئ نو الله به ذلیل کی. پر آیت کې او سوال نه دلته وی فإن العزة لله جميعا حصر ده عزت صرف الله د باره ده نبل چا د باره. سوره فاطر کې هم د غشان حصر ذکر کړي فلله العزه جميعا خاص الله د باره عزت د ټول نبل چا د باره. نو دي آیاتونه کې وي عزت صرف د الله د باره ده. او سوره منافقون تمهت کې راځي ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين اغزه کی وی عزت د الله هم ده د پیغمبر هم ده د مؤمنانو هم د حصر څه مطلب شو. حصر مقصد دای چې بس صرف دا خبره ده زه پوری خاص ده بل چاته نه مفزي کیږي. نیو جواب دا غي نه داد چې دې دې کې اثبات د عزت ته او په صورت منافقون کې رد په منافقانو وی چې عزت صرف موږ د پاره د مؤمنانو د پاره نه دی. لا یخرجن الاعز منها الاذل نو الله غزه کې پای رد کئ چې نا تاسو ذلیل یی مؤمنان عزت من لی نو غزه کې رد ده او دې دې کې اثبات نه. دویم جواب ده یو تصرف د عزت نه او بل استحقاق د عزت نه. نو تصرف د عزت کې صرف الله کئ الله چې وغواړي چاته عزت ورکي او چې وغواړي نو چانه عزت اخلي. او بل مستحق د عزت څوک دي نو الله دې پیغمبر دې مؤمنان دي. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم. ذکوس مؤمنانو تیار ورکئ چې ګور تاسو عزت د الله نه غواړئ کافر سره عزت نشتا نو دای سره کینې ما دای سره دوستانی مساتای. وقد نزل عليكم بشكر عليكم الله فتازو في الكتاب في القران الكريم کې حواله د قران کریم ورکا لکه د قران احکامات کلک احکامات دی خلق من ان اذا سمعتم آیات الله في الكتاب قران کې الله را لېږي دي ګنه سوره انعام اتش په تمهات نه وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ سوک چې د الله په آیاتونو کې په داسې طریقه بحثونه کوي چې مناسب ندي نو داینې مخ واړو. نو دا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله کله چې تاسو اورئ آیاتونه د الله یکفر بها چې انکار کې دیشي د دې آیاتونو نه او یستهزئ بها او خندا کې دیشي د دې آیاتونو پورې فلا تقعدوا معهم نمکې نه د دوی سره یو ځای کې بدعت کېږي د دین پورې خندا کېږي نو تولیا او ځای کې کېنی بحر محیط ذکر کړي وسمعك سن سین تر سمعك له او سن سواد تر له وسمعك سن او دا غوونه دي محفوظ او ساته عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به غوونه دي محفوظ او ساته د غلط خبر او ريدونا لك څنګه چې د جب محفوظ ساته دا وی هغه بدی خبرې چې توه هنري بس پورته شته پازا دي ځکه فلا تقعدوا معهم ليس ربكين نا کلبکینی حتی یخوضو فی حدیث غیره تردی چی دی وردن نشی پا خبر بلکی کل چی عام خبر نوری شروع کی د قرآن پوری د استهزاء موضوع ختم کا نو کبیا کینی نو اجازت دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی دخل فی هذه الآیہ کلو محدث فی الدین و کلو مبتدع الی یوم القیامہ تفسیر خازن ذکر کړي په دې آیت کې هر بدعتي تر قیامت پورې شامل لې چې هغه د قران د آیتونو پورې خندا کوي تفسیر قرطبی ذکر کړي ورویا جو ويرد عن الضحاك قال دخل في هذه الايه وې په دې آیت کې مبتدی داخل لے. تفسیر معالم ذکر کړي مظهری قرطبی ټولو وی و اذا ثبت تفسیر قرطبی وی و اذا ثبت تجنب اصحاب المعاصی کما بینا نفتجنب اهل البدع والاهواء اولا کله چې دا ثابت شو مخ کې چې د عام ګناهدار سره بنکینی نو د بدعتی سره خوب په طریق اولا نکینی هغه عام ګناه دا د قدرت دین ته واقعي او بربادی او مفسرین وی آیت محکم دے او کورس رکین آستی نو انکم اذن مثلهم تاثبن پتغ وقت کد دی غنتی ای تفسیر مدارک وی فی الوزری و بوج د گناہ کی دانا چیتوی بزرخ ورسر ناستیم ازم آد دی بیدعات سر سوی مادا نتم ورسر پدی کی شریک شوی پدی گناہ کی دینا معلوم شوا چې څوکم په یو عمل باندې راضی دي اگر کده بخبل نه کوي نو دیم په دې کې شمیر نه لئن الراضي بالاسم آثم ذکر راضی په یو ګناه باندې دیم ګناهګار دي دارنګ چا د چا کفر خوخ کو نو کافر شو چا د چا ګناه خوخ کو نو دیم ګناهګار شو ذکر رضا بالمعصيه معصيه وی پا گنگوه کی عرسو او قطب الدین بختیار کاکی در رشید احمد سے ملاقات تراغلے ہو دروازے او ٹکولا نو گنگوی سے ورطاوی جی سوکی کون اغورتوی قطب الدین اغورتوی آج رات گنگو سے نکل جاؤ نن تد دی گنگو نوزا بس اغوا پس لارو ورچ ختم شو نو رشید احمد ته پخپلا د شاګرد کور تورل ورته ته خفنه شي تا تما ویلو چې ته د دې علاقې نه وځه ځکه دې ځکه عرس او کشپته رشی او خلق سار ته دې دلې وي نو ای به چې وګور دا عالم هم جوړه عرس تراغله ودلته نو ټول به ګمرا شي انکم اذا مثلهم تاسو بم بیا په دغه وخت کې دای غونتی ای یو راوی دی په ترمذی کې خالد الحذا حذا معنا خالد او حذا معنا چمیار بیا امام ترمذی وای ما حذا نعلا قط وای چرته یو سپلای هم نه دا ګندل یو بیا ورته سوای چمیار ورته وای اډو سپلای ګندل نه دا وإنما كان يجلس إلى حذا دې بده یو چمیار سره کې ناستو نو تر دې چې خپل په چمیارې څه شو مشهور شو انکم مزمسو ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا بیشک الله جمع کون کې د منافقانو کافرانو لره په جهنم کې غوندو لره الذين يتربصون بكم پدې کې د منافقانو خباستونه ذکر کړي دا منافقان هغه کسان دي چې انتظار کوي تاسو بارکه بكم بحوادثكم چې کله به در باندې مصیبتونه راځي فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ کچرتوی تاسو دبارا فتح دا اللہ دا طرفنا غلبا یا سو مدد رالو دل تے لپس دا فتحی ہوئی زکا فتح کی عزت دے او دا کافر اپا بیان کی بیا نصیب انوئی زکا آغی کی بیزتی دا نصیب ما ملغ انتی اسی توئی قالو نوائی دا منافقان دے مومنانو تا علم نکم معکم آیا مونگ تاسو سرنو وی گو رکت زما خاص مرگرے وی او تا تا پتا رکنے چیزستا خاص مرگرے یعنی ما تم پک سراکا و این کانا للکافرین نصیبن او کچرتوی دا پارا دا کافر سبرخا دیوی پلانے دا برخی خواهن دے حلاوی و این کانا للکافرین نصیبن چپلانه د برخې خاوند نو بیا غور کافر د برخې خاوند نو په دې کې غوسه خصوصیت نشته چپلانه بابا د برخې خاوند د نو صورت عبادت کو قالوا وایدا منافقان مؤمنان تعلم نستحوذ علیکم وین کان للکافرین نصیب معنا ایت صبر خور سید سغلبا وایدا منافقان آیا مونگا غالب دے نشو پتاسو کچر تا مونگا علم نستحویز علیکم دا منافقان کافر اتوائی آیا مونگا غالب دے نشو پتاسو کمونگ دا مومنان عمر گرتیا کرے وا ونمنعکم من المؤمنین ونمنعکم من المؤمنین او مونگا تاسو بچکڑی نیئی دا تکلیف دا مومنانو نام فالله يحكم بينكم يوم القيامه والله في سلبوك بمن ساسوك برز قيامت ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا دا دفد سوال الله ويرغور الكافر بطرب نصيب شتا صبر خشتا تم كلا كلا غالب كي الله وي ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا غالب دیشی خو په اعتبار د دلیل نا په اعتبار د حجت نا او نو سوال لګنه چې کله خو کافرم غالب دیش نو اصل کې د سبیل معنا صدا نه د ګرځول الله د پاره د کافر په مؤمنانو سبیلا دا معنا نه چې ګنې لار د غلبې ځکه کله خو کافرم غالب کیږي الحرب سجالون جنگ خود بوکی پشانی کل برعی کل اکت ہے نو دیزے کی سبیلہ مراد سے دے ندگر زولی اللہ دے کافرانو دے پارا پا مومنانو سبیلن مانا حجتن عقلیتن ولا شرعیتن یستظہرون بها الا ابطلها ودحضت دے کافر دے پارا ندلیل عقلشتا نشرعشتا چه دی غالیب شی داغی دو وجه پا مومنانو الا ابطلها مگر اللہ دغا حجت دی باطلی و دحدت او دا حلاکی گی تفسیر قرطبی وی مذبذبین ان المنافقین یخادعون اللہ بے شک منافقان یخادعون اللہ دوکا کئی بخبل خیال کدا اللہ سرا وهو خادعهم او دا الله سزا ور کوي دې ته د دوی د دوکي يجازيهم بخداعهم تفسير كشافوي يخادعون الله يفعلون ما يفعل المخادع من اظهار الايمان وابطان الشر دا سکارونه کوي لکه دوک باز چې کوي ایمان سرگندی او شر پتی ابطان مانا پتوالی ابطان الشر وهو خادعهم اے يعاقبهم على خداعهم دا الله سزا ور کوي د دوکي د دوی دا الله په نمونو کې خادع نشتا ذکر الله نمونه توقیفی دی دا بدل ته ذکر کې جدا به نه ذکر کې چې خادع واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا کله چې دې ادريږي کار د دین قانون ادريږي ناراض الصلاه مراد دین ده خو صلات ذکر کو چې دا یو اهم جزء په دین کې ادريږي دې کسالا معنا متکاسلون متثاقلون درانوي او سوسوي یراؤون الناس نگور منافقانو کی سستی علوی چی سوکنوی او چی خلقوی نو یراؤون الناس دان خی خلقو تا ویلا تصحب الکسلان فی حالاته کم صالح بفساد آخر یفسدو د سوس مرګری سره مرګر پیام کاه ډیر یو سړی چې چستوي په عبادتونو کې دارنګ ډیر چې زونه چې هغه صحیح وي نو یو فاسد شي سره مرګری شي نو فساد وکړ راشي عدو البلید ال الجلید سریعه کالجمر یوزع بالرماد فيخمد د سوس سړی د غبي سړی د بد فهمه سړی هغه بيماري او خيار سړی تدا سه ضرور وي کل جمر لکه یو سروټ شدا يوزع بالرماد فيخمد سروټ کدي په ایرو کې کې خون بزر يا خشي یراؤون الناس دی خودنا کئی خلق تزان خی ولا یذکرون اللہ نرائی دی اللہ الا قلیلا مگر لغنتی نیا دی اللہ مگر لغنتی مزبزبین بین ذالک اگر لغنتی یادول در یاد پار دی دس و مد پار دی دو پڑک دی دی پمند کفر او دی اسلام کی حدیث کے راضی من کان ازو وجہین فی الدنیا کان ازو وجہین فی النار سوکتی دنیا کے دومخ ہے ونور کے بم دومخ ہے لا الہ اولائی نخو پاقیقت کی دمو منان سر دی ولا الہ اولائی او نپاقیقت کی دم کافر عمر گری مقصد بس د دنیا پائدہ دا کد کافر نہیں او کد مومن نہیں نا پورتو کې خلک کوئی نو یې خپل لغو دی پي ها دا منافق هم دغه مثال لا اله الا الله ولا اله الا مزبزب په اصل کې زبزبس ته وای تردد ته وای خوزیدو ته وای مترددین بین امرین زبزب تفسیره المعانی وای صوت الحرکه لشیء المعلق یو شی رازوند دغه خوزی او आवाज کوي لکه پر پر یو شی کوي هوا په لګیا یو بل شی د خوځي هوازونه کوي او بیا هر یو اضطراب او حرکت د بار د استعماليږي دا منافق هم دغه شان دی حدیث کې راځي مسلم شریف ابن عمر رضی الله عنه فرمایي دا الله پیغمبر فرمایلی مثال د منافق کمثل الشاء العائره بین الغنمین تعير الى هذه مره والى هذه مره وتكر الى هذه مره والى هذه مره مثال د منافق پشان دا غډه ده چې आवाजونه کوي پمند کندکونو کې کله یو کندک تکله بل نه خپل مقصد پوره کوي ها نرته ضرورت نه وتكر الى هذه مره والى هذه مره کل یو کندک تزی کل بل تزی دخبل حاجت پورا کولو دبارا سمر غلط تشبید منافق پیغمبر ورکڑی دا ومن یضلل اللہ ابن الوقت تبک دے چې وقت کې د تکم فائدہ حاصلېږي بس پاغه عمل کوي هر هغه څوک چې الله یې گمراه کړي او بنمو می تداغ بار زبیلا لار د هدایت یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اس آداب ذکر کئی مومنانو تا بترک الموالات مع الكافرین والمنافقین اے مومنانو دا کافرو دا منافقو سرا منافقانو سرا دوستی مکوئی ربط دار مخی دا منافقانو صفات ذکر کل اس وئی دوستی مورتر مکوئی چی دمرا غلط صفاتی دی اے ایمان والو لا تتخذوا الكافرین منی سی تاسو کافرو لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین علاوه د مؤمنانو نام اے لا تتخذوا الكافرین کما هو دیدن المنافقین کافران په دوستۍ منی سی لکدا عادت د منافقانو اتریدون آیاتا سیراد لرئی انت جعلو دا چوگر زوی تاسو للہ دپار دا اللہ علیکم بخفل زانونو اے علا عقابکم و عذابکم سلطانا مبینا دلیل اختارا تاسو سوائی شدیس رمینا محبت ساتی دوستی ساتی نو دا اللہ با دربان دلیل جور شنو بیا با عذاب و سزا در کئی اللہ دلیل تا محتاج ننے خو خلق تا با مخکارا کئی سلطانا مبینا دلیلا واضحا على کفرکم باستباع غیر سبیل المؤمنین کل سلطان فی القرآن فمعناه الحجة عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی ہر لفظ دا سلطان پا قرآن کی بمعنا دا دلیل سر رازی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بیشک منافقان وی با پاغا طبقی لاندے پونئی لاندے دور کی پا اور کے طبقات کی دیو جنہ حدیث دا بخاری جلد اول کی رازی دا اللہ پیغمبر فرمائی لی لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار کزنوینو ابو طالب با پلاندے طبقی دور کی وے خوزما دا دعا دا وجی اغنا زاب کم شویدے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار وی بدی پلان دی پونی دور کی اولی وی لغلظ کفره و کسرت غوائله و تمکنه من اذی المؤمنین تفسیر قرطبی وی سکا کفر خطرناک دے د دای چلونه خطرناک دي تکلیف مومن تړل خطرناک رسول دې دی وجنا فتح الباری کی راضی وی عذاب قال العلماء عذاب المنافق اشد من عذاب الكافر لاستهزائه بالدين عذاب د منافق د عذاب د کافر نه خطرناک ده ځکه د دین پورې خندا کوي فی الدرک الاسفل من النار د جهنم و تدقی دی سورت حجر کی رازی آیت دریس الویخی وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ بعض علماء لکا عبدالعزیز درینی رحمه اللہ دا پا اشعارو کی ذکر کری وَيْجَهَنَّمٌ وَلَضَا وَالْحُطَمْ بَيْنَهُمَا یو جهنم دے بلغا دے پمند کے حطم دے ثم السعیر وکل الہون فی السقری بیا سعیر دے او بیا سقر دے وبعد ذاک جحیم ثم حاویت پس ددین جحیم دے بیا حاویتا تہوی بهم ابدا سحقا لمنحدری دیب پکت بوزی لاند بے غرزی نو جحیم جہنم سعیر سقر حطمہ ویا لغا ولن تجدوا بنم مثلهم ددوی د پاره نصیرا سو کم دادی رستو کی ترغیب ور کئ توبه تا الا الذين تابوا مگر غ منافقان تابو چ توبه و استنقل منافقتنا واصلحوا درست کل عملنا واعتصموا بالله تفسیره المانی معنا کړي تمسکوا بکتابه منګولې ولګولې د الله په کتاب واخلصوا دینهم واخلصوا دا ګره د منافق د توبې سلور شرطونه ذکر کړي تابوا واصلحوا واعتصموا واخلصوا او خالص کو خپل دین د پاره د الله ټول عبادتونه د الله د پاره کوي فاولائك مع المؤمنين نو دغه کسان با وید مؤمنانو سره اے فی ذمرتهم یوم القیامه د دې پټل کې به پرز د قیامت مع المؤمنين دا معیت د اخراج د پاره نه نه بلکې فراوی مع په معنا د من سره ده د مؤمنانو د ډلې نه دی وسوف يؤتي الله المؤمنين زرد اسم وربك الله مؤمنان اجرا عظيما اجر لوي ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم ذيك الزجر ده او بيان د دوو شرطونو ده د پاره د فقول د عذاب دو شرطونه دي چې بچا کې موجود شول د الله عذاب نه بچي یو ایمان ده او دویم توبه دا ان شکرتم کی توبه دا ان تبتم ما يفعل الله مانا وما يبالي بعذابكم سضرورت نه سپروا کوي الله تاسو په عذاب درکولو کی تاسو تا مانا سکار د الله چې تاسو ته عذاب درکې کلا ان شکرتم ک تاسو شکر ادا کو دا به یو شرط وی مانا توبه مې وستا و آمنتم او ایمان مرولو دا اللہ حکمون منعی یا سفائده دا پا درقولو دا عذاب دا اللہ کی تاسو تا کتاسو دا دو کارونا کوئی وکان اللہ دے اللہ شاکرن بدلور کون کے پشکر علیما او پوها دا ہر چاپ محال بانے پوها میں چې دې په دې خپل توبې کې او په ایمان کې صادق دې کاذب دې لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم په دې آیت کې درې ترجمې دي د سوء مراد یا بد ردی دي کنزلی دي او ګوره دا جواب دې او سوالم دې منافق وای دا زه چې کلا کلا د کافر سره د کفر کلمه وام نو دازو مجبورا نوام نو قرآنو الا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم نو یو ترجمه داده د سونه مراد کنزلی دی معنا الله نخوخی الجهر لا يحب الله نخوخی الله الجهر اختارواله بالسوء په بدی وینا سرا بالسوء من القول په بدی سرا دوینانا الا من ظلم مگر د مظلوم د پارا مظلوم د پارا د دې جواشتا لکه یو کیسه کې راځي د الله پیغمبر تا یو واقعا رااله یو کافر مسلمان تبد ردی وي هغه مسلمان امر تداغي جواب بد ردی وي په جواب کې د الله پیغمبر ته خبره ورو رسیدا دا اللہ پیغمبر فرمائل داولی دا سکڑی نو پا دی که دا آیت رالو لا يحب اللہ الجار بسوء من القول اللہ من ظلم دا دی معنا پا اعتبار دا ما قبل سر ربط نشتا او بیا پا دی که العبرتو لعموم اللفظ لا لخصوص المورد عبرت عموم دا الفاظو سی اس پا هر زمانہ کے هر دور کے بد رد اللہ نخوخی دویم معنا د سونه عام سو مراد ده هر څه چې وي خو چې بد وي الله نه خوخی الا من ظلم دې سره بیا معنا نه جوړیږي درېم ترجمه دا ده چې د دې تعلق د آیت یو سل سلور سل وختم سره ده آل تیوی دا کافر سر دوستی مکوئی زکا دا کفر کلمی ویلو تا بم مجبور کی کافر بدی کی آن که زور دربانه اوکو نو که پخلا دیوی نو اجازت در تشتا خزر تا بنور کزے نو معنا دا دا لا یحب اللہ الجہرا نخوخی اللہ سرگندوالی بسوئی پا کلمی دا کفر او دا شرک الا من ظلم استثناء من قطع دا فمانا دا لیکن ترا او ظلم نا مراد کرا دا لیکن پچاچ زور شو پا کلمی ویلو دا کفر او دا شرک ترا چادر بانی زور کچھ شابا دا کفر کلمہ وایا گنی مڑکوم دے نو اوس کتاب په خلبانی وی خزر کې دی ایمان شتله کثرت النحل یوصل شپږم آیت کې راځي الا من اکرها وقلبه مطمئن بالایمان نو بیا په کې سنشت او دې ته رخصت وای یو خو عزیمت ده چې ته وځو دوام نه تر دې چې شهید کې دې ته عزیمت وای او سره وې جمعات تراغله هو تور ور سره وې تاسو کې مسلمان څوک ته نو ور ته یا بار دی ولاړ دې مولا و د جمعات کنه بار ولاړ وې ور شاغه مسلمان دې هغه نه ځان بیغه مکولو مولا ته چرال ور ته ته مسلمان تور ور ته چتک وې دا مقتدیان په ما درو جوړې مخ پلار په نکین دوان را رواني نکه پچا زور وشو او داسې الفاظ وای نو شریعت د دې څه کړه اجازه ته ور کړه آ کدا سه و نه وي نو خو بیا لوی عظمت ده دا د ته مباح دي تفسیر قرطبی ذکر کړی او د محمد ابن المستنیر قول ذکر کړه چې هغه د غمانه کړه قطرب د لغاتم لوی امام ده او دارنګي په لغاتو کې دا تجوید امرازي په تجوید کې د امام قطرب ډېر اقوال او په لغت کې سلور علوم دي د لغت نو د مثلث هم یو لیکل مثلث د قطرب یو کلمه چې په دریو طریقو سره وارد ده کلم متفق المعنای کلم مختلف المعنای نو دا درې مقصدونه د آیت وکان الله سميعا عليما دې الله اوریدن کې د هر چا د فریاد او پوها په حال د ظالم ان تبدو خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا کله چې بچا زور شي نو درې سورته جوړ شي ان تبدو خيرا کتا سو سرګندوي پس د زور نه خیرن کلمه توحید او تخفو یا پټوي دې لره ایمان پزړه کې پټوي او تعفو عن سوء یا تاسو درگذر کوي د هغه وینا د شرک او د کفر نه نفل عفو اولا دا عفو در تڑیرا بہتر دا بیشک اللہ کانا دے عفو ان قدیرا بخنک ان کے مکرہ تا قدیرا قدرت لر ان کے پا مکرہ سوک چپ چازور کئی ان اللذین یکفرون باللہ پڑی کیو زجر ور کئی بیشک آکسان چینکار کئی دا اللہ نام ورسولی یو دا پیغمبرانو دا اللہ نا ویوریدو ناو دا اراد لری این یفرقو دا شدی بلتو نوجود آوال راولی بین اللہ ورسولی فمن دا قرآن و دا سنت کی قرآن و سنت دا یو بل نجودا کہیں چی احادیث پکے چا کری امام بخاری پکے چا کرے نسوک چی دا سے کہیں نرستو بیاس نوئی رست دا غی نتیجه ذکر کئی ایو فرقون مراد تشده الفرق فی الحکم ان یفرقو فی حکم اللہ و رسوله فرق کئی دا اللہ و دا رسول پا حکم ہی یا دا اللہ حکم دے منمی دا پیغمبر حکم دے نیمانم لکه منکرین حدیث. تفسیر قرطبی وی یفرق بین الایمان بالله و رسوله، فرق کوي پمن د پیغمبر او د الله کې په ایمان وروړو کې. الله منی پیغمبر نه منی، لکه يهود الله منلو عیسی علی السلام نه منلو. ويقولون نؤمن ببعض، دا واو د تفسیر دی، دا بیان د فرق ذکر کوي. وی دی دا فرق کئی، سنگا فرق کئی، نؤمنو ببعضن، دی وی مونگا بعض منو و نکفر ببعضن و انکار کود بعضن. دا دا منکرین حدیث نن قول دی، وی اریدونا ان یتخذو بین ذالک سبیلا، او اراده لری دی دا چی اونی سی او جوڑا کی پا مند دی کی سبیلا بلالا رزان تیلا وعلا ہدا رزان تیلا وعلا ہدا. اکثر منکر حدیث چې بیان کوي کنه و عزت دې ټول مليانو نه پدې کې خلاف کې نو خلاف بني چې ته په باطل روان یو ټول په حق دې اوس یو ځای وي اسمان کته وي اوس مکه برا ده او بیا وي پدې کې ما سره څوک متفق نه دي خو خبره ده څه ده نو تاسو سره پدې کې څوک متفق شي دا استاد اذان ته واځي والي دلیل پدې دې چې ته باطل برس کې ځکه دا الله د پیغمبر حدیث دې چې زما دا ټول امت په گمراهۍ نشي راجم کې دي. بازه بازه بگمراکی گی لکم انکری حدیث شد. اولائک هم الكافرون حقا، دغا کسان هم دیدی کافر پا حقا و رشتی نزرا. ذکر دامق سلور خسلتون داقی دیو حقا مانا و کفرا حقا لا شک فیه. دا مانا نا دا چکنی دا حق کافر دی و غنور کافر پا باطل دی. وَأَعْتَدْنَا تَيَارَ كَلَ دِمُنْغَا لِلْكَافِرِينَ نَارَ الْكَافِرُ عَذَابًا مُهِينًا عَذَابَ خَوْرٌ شَرٌّ خَوْرٌ كَ شَرْمٌ كَ بعض مرګری وای چې مونږه لیکل نشو کوله اوس آیات هم حل کول دي او سبق هم مخکې بوتل دي کنه اشه ته وای چې زرا دم دې درې پاره دی ویلي ها متشه لفظي ترجمه کو خو بیا واخ په سر لګیا یورو ورو بوایو اګنا ته توجیه پکې نو بیا بلګه منډاو اوس بالکل څه شي دي اخیرو ډیګرو له خبره رسیدلې کار باسي مخیر کې موږ له پاتې کېږي بیا ورسره مسبقین غپاټ کو او د یو چې ان شاء الله والذین آمنوا بالله ورسله نظر زر دزر ګرانی وس ضروري کنه نو غبیا ډیر اسانه دا ډیر انتهایی ګران کاری ټول کې لوې مسله غوړه چې الله کتاب دی کنه زړه غلطی نه مني انګلیش من انګلیش نو دا په دې بيوې سم مسله نه والذین آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم دا اوس بشارت ورکړي مؤمنانو ته هغه کسان چې ایمان وروړل په الله ورسله او په پیغمبرانو د الله ولم يفرقوا او دای بلتون نه کړه په ما بین د یو تن کې د دوی نه بینا حد منهم دای بلتون نه کړه په ما بین د یو تن کې د دوی نه په ایمان وروړو کې اولائک سوف یوتیهم اجورهم دا کسان زرد چې ورب کې الله دوی ته بدله د عملونو د دوی او د الله غفور الرحیم بخون کے و رحم کون کے یسألوکا اہل الكتاب دا اوز بیان دا زواجرو دا رٹنو ذکر کئی دا پارا دا اہل کتابو دا غی ترازونا دا غی خباستونا پا دیکی اول تراز ذکر کئی ستا تصدیق بمونگا علکو چستا دا کتاب پا یوزل پتا نازل شوے وے لکا موسیٰ علیہ السلام بانے چی پا یوزل نازل شوے دے نو دا غی جواب رست پایت یا اصل دریش پیتم کے کئی دلتا دا غی خباستون ذکر کئی دا پارد تسلی دا پیغمبر حبیبت خفکی گما دا دی چکم اترازون کئی دا خود دا عادت مستمر دے دا عادت نا مجبور دی ذکر پا موسیٰ علیہ السلام بانے ان قسم قسم اترازون کڑی ہو مونتا اللہ و خیاء لکا سورة بقرہ کے رازی مونتا الہ جوڑ کا او په ذبح البقر کې څومره سوالونه کړیو غوایه مې ذبح کولا نو حبیب ته مخه پکېږه تاسو کئ سوالونه کئ اهلی کتاب نه نه ان تنزل علیهم دا چې ترا نازل کې پته بدای وانه کتاب نیو کتاب من السماء دبرنا دا اعتراض د مشرکانو مو سوره فرقان کې براشي دوش په دغه فقد سالو موسی نو بشک دای ته پوس کړو د موسی علی السلام نه اکبر من ذالک لو د دینه فقالو دی ویلیو ارین الله او خیم تعالی جهرتن کارا فاخذتهم الصاعقه نورانی ویلی دای لرتن در به ظلمهم په سبب د ظلم داوی ثم اتخذوا العجلا دیکی بل خباست ذکر گئی او دا سمد تعقیبی ذکری دا پارا نلے دا سمد تعقیبی ذکری دا پارا لے دا ترتیب دا پارا نلے یو گور تعقیبی ذکری وی یو ترتیب وی ترتیب دیتا وی چی دا کار دا دینا پسو شو او تعقیبی ذکری دیتا وی چی پا ذکر کی رستوی خو اسی مخ کی نو ثم اتخذوا العجل دا معنا نه چې بیا رستو د اسخه په خدای ته بنیول بلکې معنا دا د ثم بیا د دین رستو یو بل خبرم د دی او رجع ایله مخک نه و دین ولې اوسه په خدای ته عبادت د اسخه کړو ځکه عبادت د اسخه مخ کېو مم بعد ما جاءتهم البینات پس د دین چراغلی و دی ته سرګند دلائل فعفونا عن ذلك انه ما فکر و مونگا دیت ددی گنا نشتو به وستا اے عن ذلك الاتخاذ حين تابو ددی اتخاذ العجل ما فی مرتکڑے وا کلے چتو به وستا و اتینا موسی سلطانا مبینا ورکنو مونگا موسی علیہ السلام تا غلب سرگندا یا رعب خکارا فرعون بطی اریدو ازی خوبی نئی وازی لنهارو تجری من تحتی و انلان درانا نیرون روان دی وارو بول بطیو بایدل دیاری ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم وقلنا لهم دخل الباب سجدا پا دی که دی بل خباست ذکر کئی ورفعنا راپور تکړو مونږه فوقهم د پاسه د دوی اطور غرد تور د میثاقهم په سبب د ماتول د وادي د دوی وقلنا دې کړه دې بل خباثت نه ویلو مونږه لهم دوی ته په جبه د یوشع ابن نون علی السلام او دخل الباب سجدا وردن شي دروازه د بیت المقدس ته سجدا په داسې حالت کې چې تاسو سجده کوونکی معنا منځو کوي وقلنا لهم من غير ذيتا لا تعدوا في السبت ویلو من غذیتا په جبد داوود علیہ السلام حد نتجاوز مکوئی په بار درد دافتی کی واخذنا منهم ميثاقا غليظا او غصو من غذینا وعدا سختا چتا تو بنا فرمانی نه کوي نه کوي نه دی بیا نا فرمانی وکام فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ تدی جواب حذف دے رستو پا آیت یو سلش پیتم کی راضی لعناهم لا پا آیت یو سلش پیتم کی حرمنا علیہم فَبِظُلْمِ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ مدا حرمنا تدی جواب دے دارنگی سورت مائدہ کی راضی آیت دیار لسم کی لعناهم فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ فَبِمَا نَقْضِهِمْ دا ما دې کې زائده ده توکید د پاره ده نو په سبب د ماتول د دوی میثاقهم اغسل کې وادي د دوی لرا نو لعناهم مونږ په لعنت کړو دوی لرا دارنګ حرمنا عليهم وکفرهم بیاات الله په سبب د کفر د دوی د انکار د دوی د آیاتونو د الله نه وقتلهم الانبیاء او په سبب د قتلول د دوی انبیاء لرا بغیر حق پناه حق زرا وقولهم او په سبب د وینا د دوی قلوبنا غلف چیز لونه زمونږه غلف د غلف معنا صدا یا دا جمد اغلفتا نمانای دادا زمون دازلونا پتکڑی شوی دی پا غلاف کے پردو کی دی ستا خبر ور ترسی ننو سیزان سلس تڑکے یا دا جمد غلاف دا اوعیت العلم دی زمونږ د ازونه د علم لوخي دی تفسیر قرطبی دا ذکر کړی خو بیا د علم لوخي دا غي دو مقصدونه دي یو مقصد دا ده مونږ لوی مولیان یو نو د لوی مولا ته څه ضرورت ده یا مقصد دا ده زمونږ د ازونه د علم لوخي دی دا واضع وضع کړی دی د پاره د حدود علوم نو زمونږ د ازلون چې ستا دا خبره نه قبلې معلومی کی ستا خبره غلطه ده ځکه زمونږ زړونه خود علم لوخي دي خو بیا هم ستا خبره نه تسلیمای معلومه شو چې ستا خبره حق نه ده بل طبع الله علیها بکفرهم بلکه الله مہر والے دے پزلون دزی په سبب د کفر دزی نه دی ایمان نروړي الا قليلا امام رازی ویلا قليلا ولا كثيرا نه لګو نه ډېر یا الا قليلا الا قليلا منهم لا يؤمنون منهم الا قليلا لو انت خلق ایمان نروړي یا لګ زمانه ایمان نروړي اغه هم څه د پار راړي آمنوا وجه النهار واكفروا آخره چې خلق په شک کې واجی وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما دین بل کفر مراد ده ځکه اکتفا په اول باندې او نه قبل کې جدای ذکر کو او په سبب د کفر د دوی او قولهم او په سبب د غیراد دوی على مريم بهتانا عظيما پا مریم بی بی بانی دی جھوڑکڑی و دروغ لوئے دیکھئے اللہ دا مریم بی بی صفائی بیانی کل چی دی پائی تحمتو لگو نو قرآن داغی صفائی ذکر کرنی سورت آل عمران 43 ہے اس کے رازی سورت مائدت انزا ہویا سورت مریم کے مرازی سورت انبیاء سورت تحریم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله ذكر ذي بالخباثة ذكر كي أو فسبب دوين عدد يهودو شدي ويلو منغ قتل كرده مسيح عيسى ابن مريم عليه السلام رسول الله شيغا پیغمبر دا الله ذي اس دا رسول الله كده ذي دا قول مقوله شي چې دای ورته وای دا د الله پیغمبر دی نو سوال دا دی چې دای د الله پیغمبر منلو نو بیا یې قتلولو لې نو غواره یو جواب دار پدې کې پدې باندې رد دی چې دای رسول نه منلو او پدې کې دای ته زور نه را چې خدا الله رسول او تاسو وایي چې موږ وجلې ده دارنګ یو جواب داده دا قول د دای چې عیسی علی السلام ته رسول وي دا عقیدتا او تصدیقا نو بلکې استهزاء نو دای وایي الله رسول له موږ وجلې ده لکه څنګه تاسو یو ځړې وایي چې لکه تاسو مولا خو مې پړکو نو هغه مولای هغه منین نو خو بیا ورته مولا وای دغه شان مشرکان امیدو دا اللہ پیغمبر تا منلو انا سورة حجرات شپگم آیت کے رازی یا ایوها سورة حجر شپگم آیت کے یا ایوها الذی نزل علیه الذکر انکا لمجنون وی اے اغا کسا چی پتا قرآن نازل شوی تلی ونے یو قاوی قرآن نازل شوی نداورتا استهزاءن وی دارنگ سورت فرقان یو سلوی قیت کے رازی وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوَا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا سورت شعراء کے رازی آیت ہوئی اشتم کے إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ نو کده دی قول شی ندغی جوابون دی او یادا ادخال الہی دے کلام دا اللہ دے صفت د عیسی علیہ السلام بیانای چې هغه زما پیغمبر نو سوال نشتا وما قتلوه وما صلبوه وکړه الله قول شنو بیا خیر دغه توقفو وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم أو بأوي رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم دي نقتل کرده اغلرا نئی قسولی کرده لیکن گرد وٹ کرده شویده دا کار پا دویبانه دا آیت گنه مانی دی ولیکن شبه لهم تفسیر کبیر خودل تا ذکر کنی وقال كثير من المتكلمين ان اليهود لما قصدوا قتله كل يهود ارادوا كجيس عليه السلام قتلكم ان الله بر اسمان توخيجوا له ليت غبطوا لكي الله اسمان توخيجوا له فخاطر اساوا اليهود من وقوع الفتنه مشران بيرشل جرا داخلك بفتنه كي واقعي عوام فأخذوا انسانا وقتلوه یو انسان رونی وقتلکو او پسولیکو او خلقو تے التباس واقع کو شک واقع کو چمنگو عیسیٰ علیہ السلام وجلو او خلقو تا پتن لگی دا عیسیٰ علیہ السلام سوک دے زب دنم میں پی جندو دی یہودی او بادشاہ تا رپورٹ ورکو چدا عیسیٰ علیہ السلام ستا خلاف کئی نو اگر رونی و پانچی کو روینی و پانچی کولوی وی دارا دی پا کتابونو کشتا او بیائی وی پانچی کو دارا اخبرو کتابونو کی دیکھلی یوحنا مرقت کے چه بادشاہ ہم جڑنو کو بس یہودو نا مجبور شو اب اس پانچی کو دارا دانا خبری پا کتابونو کی دیکھلی ولیکن شبہ لهم گر مقصدو نوی یو مقصد عقیدت الاسلام کی شان ورشا کشمیری رحمه اللہ ذکر کنی لیکن گڑ وڈ کڑی شوید پدیوانی گڑ وڈ کڑی شوید پدیوانی دا واقعہ و معاملہ دا قتل عیسیٰ علیہ السلام پدی کشرانو دا مشرانو دا طرفنا کار گڑ وڈ شوید دا علماء سو دا طرفنا وی مشرانو یو کس رونیو او غر تے بوتلو او آل تے مڑکو او آل تے خخ کو دیسا علیہ السلام پنن او دی کشرانو تے بیاوئے چی بس منگ وجل دے او قبرم ندے معلوم چرتا مو دی غر کی خخ کرے دے نو مشران خدا حقیقت نا خبرو چیسا علیہ السلام اللہ برخی جولے خدا کشرانو وکی دی خرابی دی دی نو بس کشرانو تے وچی آدھے نو کشرانو بانی خبر گڑا وڑا شوا چو وجل دنو قبر کم دے او کجوان دے دنو سشو ولیکن شبہ لهم نو دا عیسیٰ علیہ السلام دا اختلاط دا عوام سرا پا عوامو گڑ وڑا شوی و خبر زکا وی دا عیسیٰ علیہ السلام دا عوام سرا اختلاط کمو نو چا دا سی پی جندیم نشو عقیدت الاسلام کی شان ورشا کشمیر مولا دا سی ذکر کنی تفسیر کبیر کم دی دویمه معنا دا دا لیکن یو شان تکڑ شوو اغا کس پا صورت عیسیٰ علیہ السلام کی نو اغی قتل کو عیسیٰ علیہ السلام اللہ بچ کو پا دی که بیا دو اقوال دی وی دا سو کو یو وی دا دی عیسیٰ علیہ السلام مرگره و حواری و دخپل زان قربانی تا پیش کو چیز پا خپل اخوقا اید اللہ پیغمبر تا بچ کوم او پرید چی دی ما تا رو رسی ما ته شهادت ملاو شي کله چې دای کمرې ته وردن مشغول شي عيسى عليه السلام قتلو هغه الله برخي جوړو او داغه شاګرد قتل کو شهید کو نو معنا دا شو یو شان تکړه شو دایتا هغه تابعدار دی عيسى عليه السلام په صورت او شکل دی عيسى عليه السلام کې درن دا کس چونو دا دی عیسیٰ علیہ السلام دشمنو او د دنمو طوی طانوس یا ذی طانوس کله چې د عیسیٰ علیہ السلام د قتل د پارا کمرې ته وردن نشول عیسیٰ علیہ السلام الله بر اسمان توخیجولو او دا غو دشمن تا الله د عیسیٰ علیہ السلام شکل صورت ورکو بس هغه مردار کو کله چې بهر روتل وغیرہ توی توالوس نخکاری نو هغه به سوخ کاری هغه تا قتل کو تو دی وجل دای بیاوی وَإِنْ قَتَلْنَا عِيسَى فَأَيْنَ صَاحِبُنَا طَيْطَانُوس وَإِنْ قَتَلْنَا طَيْطَانُوس فَأَيْنَ عِيسَى کوم عیسا علی السلام قتل کړی نو هغه هغه بل څه شو هغه شبه تاسو له شبه وایي ګسه او که عیسا علی السلام ژوندې نو عیسا علی السلام څه شو نو دا په دای باندې کار ګډوډ شو نو معنا دا د الله د خلقو په نظر کې اغه مخالف د عیسی علی السلام په مثل د عیسی علی السلام ګرځولو ولیکن شبه لهم دغه معنا وا وان الذين اختلفوا فيه لفي شك من او بشکا کفن چې غي اختلاف کړي په شان د عیسی علی السلام کې خامخا په شک دي د قتل د عیسی علی السلام نام ود دې څه مطلب چې څوک په اختلاف کې دینو داغه قوتم شکی مطلب څوک چې ابن الله مني او څوک ولد زنا غني دیم په شکی دی اي اختلاف د غیر ابن الله د کو ولد زنا ده نو غيم په دې شک کې پراته ني ما لهم به من علم الا اتباع الظن نشتر دې ته په دې باندې علم مگر تابعداري د ګمان دا ګومان پسې روان دي مرزا غلام احمد بموي وای په کشمیر کې خخته اوله کشمیر څه کړو د کشمیر میدان دی عیسی علی السلام د قبر د بار خاص کړو ما لهم به من علم الا اتباع الظن په آیت کې دوه سوالونه دي دوه اشکال دي اول خدا دې چې مخ کې وي چې دای په کې شک کوي او شک څه ته ویل کېږي تساوی الطرفین ته چې دواړه طرفونه برابر وي بغیر د رجحان نه بغیر د رجحان د احدهما علی الاخر نه شک دې ته وي چې په موږ کې د شک شو مثلا چې دواړه کاته مې وکړ کدري نو دوو د پاره چې څومره شک نو درو د پاره ما عمره دې دواړه طرفونه برابر دي او دلته وای ما لهم به من علم الا اتباع الظن فدي علم نشته مگر فش ظن ده او ظن څه توي رجحان د احد الطرفين ظن کې مشتي خو یو طرف ته سوي رجحان وی یو طرف ته لکه ته ویرا دوړه کاته میکړي کدري میکړي خو د دې دوه یقین ملکسر هيبه په دې دوه ملک زړو بډېر اسکی چې دوه به میکړي خو په دریو کې مې ډېر شک ده دې ته ظن وای نو آلتا وی شکی دے شک خودوارا طرفونا برابری دلتا وی اللت تبا عزوان زنے دے نو پزوان کے خویو طرف تا رجحانوی نو پزاہر کے ددی بس تطبیقوی تعارض شو راغی جواب دادے آلتا وی شکی دے پکنے نو مراد تینا اغا ارادہ لرون کی دے قتل دیسا علیہ السلامو چاچ دیسا علیہ السلام دے قتل ارادہ لرلا نو لفی شکن ای فشک کی دی چی مونگ ایسا علیہ السلام وجل دے و کبل سوک مقتل کرے دے او دویم قسم عام خلقو عوامو نو دی پک زونو مالهم کی ضمیر دی عوامو تراجے دے ما لهم نشتر دی عوامو دا پارا بیهی پا دی قتل اے بی حقیقت قتل عیسیٰ پا حقیقت دا قتل دیسیٰ علیہ السلام سعلم اللہ اتباع الظن مگر دا زون پس روان دی نشتر دی عوامو نسوارا اولر پاکیقت دیسیٰ علیہ السلام سعلم او دلیل سوا دی اتباع الظن دویم جواب دادے دل تشک پا مانا دا زون سردے یا زون پا مانا دا شک سردے مجازن دی او بل په معنا استعمالیږي خدا قران چې شک په معنا د ځوان دی یا ځوان په معنا د شک دی دا ابیل بیل الفاظ یو ذکر کړل لتفنن کتاب الله دا تفنن دی مختلف قران کریم عبارات مختلف ذکر کړي یو سوال خدا او تاسو واوریدو دویم سوال دا دی الا اتباع ځوان کې دا استثناء متصل ده او استثناء شوی د ځوان الا اتباع ځوان د ځوان د علمنا دای سره علم نشتا مگر تزوان دینو دزوان استثناء د علم نو شو او دا استثناء د زوند علم نه صحیح کیږي ځکه زوند علم یو قسم دی نو استثناء د شی د خپل ځان نه صحیح کیږي ا باطل دی نو یو جواب دا د استثناء منقطع ادا او دا الا په معنا د لکن سره ده متصل نه دا لکن یتبعون الظن دویم دا د دا استثناء من غیر الجنس د خپل جنس نه دا بلکې من غیر الجنس دا اشکال با علوه چې دا د خپل جنس نه استثناء راغلی وي ما لهم به من علم الا اتباع الظن او قران کریم کې دا ډېر راځي سوره مریم کې راځي لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما والسلام خود لغوا د جنس نه دی سورة واقعا کی راضی لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وما قتلوه يقينا تدید ومعنی دی يقينا تاکید دی وما قتلوه دفارا نفی دی قتل دی مانا داد وما قتلوه قتلا يقينا دینا دی قتل کریس علیہ السلام برف قتل يقيني سرا یا دا وما قتلوه دا جمله تامه دا مستقل کلام ده یقینا متعلق به زبر رفعه الله سرا نو وما قتلوه دینه ده قتل کړی عیسی علی السلام لرا یقینا بر رفعه الله په یقین سره الله غبر پورته کړی ده بر رفعه الله الیه بلکې الله پورته کړی ده اغلرا الیه خپل ځان طرف تا بعض خلک وای څنګه بره پورته کو بره خو خلا ده هوا نشته نو جال ته ژوند څنګه ممکن ده او ځاړه منطقیان پکې وای بره طبقه د نار ده نو طبقه د نار کم ده او نار کم ده منطقیان ولي کنه کله کله عقلیات پسې روان دي د دین د پاره او د الله په سلو د پاره د منطق ضرورت نشته یعنی منطقي او خبرو کې موږ بوس هغه څه کوو اوبه منو غني د الله کتاب بغلتي وي وکان الله عليما حكيما منطقي توا عزيزا حكيما خاوند حکمتونه ده نو یو حکمت دام ده چې توبه بره طبقه د نار د عيسى عليه السلام په کې سکي ساتي په کې معراج ته خېجول او خپل پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام امبرخ جول دے بغیر دس نقصان نا حداد اللہ قدرت کامل دے بر رفعہ اللہ علیہ من تکی عرض کی خبری ہاں قرآن کریم کے راضی ہوئی حتی یجل جمل فی سم الخیاب تردی چی وردن نشیدہ اوخ پا اغسم دستن کی پا اغسوراخ دستن کی ترغی پوری کافر ستا اگر چې جمل کې اختلاف دی چې جمل نه مراد څه دی وخت د غټه رسۍ ده وای من چې وی کچرته مونږ دا اوخ فرض کو د میګي پشان فرض دا فرض دی دا ورته هغه څه دی ها بر رفعه الله الیه وکانا الله عزیزا حکیما نو یو استاد او پلو استاد واقعا ذکر کول یو کوټه کې ناس تم داسې نو کچا کوټه برا شاپیر نلان دینا سموی ما اوس احتمال شته کدا را وغور دیده زما په دې سر نو سر به مې دو ټوکړي شي نو ای بار کې نه سم برنډا کې وی بیا مې برنډې لو کتل کوز دا را وغور دیده نو ای بیا بار میدان کې کې نه استم وی ما کدا اسمانم پورا پتره لګي وی بیا مې چې خدای دې منطق به خو باسي په خپل ځای ته بیا واپس رالم دا احتمالات په هر شي کې دی جوړي بر رفعه الله الیه بلکی الله پور تکړه د خپل ځان ته فهو حی فی السماء الثانیه حدیث د معراج کی راضی هغه په دویم اسمان کې ژوند دی دلته وی الیه ځان ته راغی جواب څه دی الیه الی موضع لا یجری فیه حکم غیر الله دا څه دی ته چې الته د الله د حکم نه علاوه بل چا حکم نه چلیږي تفسیر نظم الدرر کې وای الی مکان لا یصل فیه حکم آدمی دا څه دی ته چې هغه په حکم د بنی آدم نو ورسی هر ځای کې معنا حقیقی نه دا مراد دلته اوس الیه دانه چې ګنې الله ځان سره بوتلو بلکې دلته به یو خاصه تعویل کې لکه سورت صافات کې راځي انی ذاهب الی ربی دارنګ سورت سبا کې راځي دا ومن یخرج من بیته مهاجرا دې سورت نساء کې تیر شو ومن یخرج من بیته مهاجرا الی الله وکان الله عزیزا دی الله زورور په نجات دی عیسی علیہ السلام حکیم او خاوند حکمتونو په پورته کولو داغه کې حکمتونه و ان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا دلتنا د عیسی علیہ السلام د ایمان بارکی او خبر ذکر کوي او د آیت غنی ترجمې دي نو سوچ ورته کوي و ان من اهل الكتاب و ام من اهل الكتاب او نشته د یو تن د اهل کتابونه الا ليؤمنن به دا به ضمیر راجه د عیسی علیہ السلام تا او قبل موته کی پاغی کم ضمیر عیسی علیہ السلام تا راجه ده پیکونو کم ضمیر عیسی علیہ السلام تراجے دے مانا داشوا مگر خامخا ایمان بروڑی بیہی پر عیسی علیہ السلام قبل موتی ہی مخد مرگ دے عیسی علیہ السلامنا ویوم القیامت پرد قیامت یکونو ویبدا عیسی علیہ السلام علیہم پدیبان شہید آگواب دویم مانا دا مانا تفسیر قرطبی ذکر کری وی ورجحہ الطبری دې معنا ته امام طبری ترجیح ورکړی دا اے لا یؤمن النبی عیسی وبحیات عیسی قبل موت عیسی علیه السلام نبیات اغا کله را کوشنو ایمان د پساتی دې بارکی تابو رضی الله عنه حدیث هم ده دویم توجید آدا د بیهی زمیر راجے دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا قبل موتی کم زمیر قبل موتی کی زمیر راجے دے کتابی تا یا عیسیٰ علیہ السلام تا او د یکون زمیر راجے دے بیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا نمان آداشوا خامخا ایمان بساتی بیهی پنبی اخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم قبل موتی ہی مقید مرگ دی عیسیٰ علیہ السلامنا یا مقید مرگ دی کتابینا ایمان بپس ساتی پا دی خبر با ایمان ساتی دی پیغمبر چی وما قتلوه یقینا چی قتل کرنے دی لکه سورت حامیم سجده کی رازی سنوریهم آیاتنا دری پنزوستم آیت دے سنوریهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق چه دیده بپتو لگی جدا پیغمبر حق دے نو لا یؤمنن بحقیقت ما قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو ما قتلوه یقینا دریم توجید آگا پبیہی کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام تراجے دے قبل موتی کی ضمیر کتابی تراجے دے لَيُؤْمِنَنَّا مانا داشوا لَيُؤْمِنَنَّا خامخا ایمان بساتی بیہی پبی عیسیٰ علیہ السلام قبل موتی مخد مرگ دی کتابینا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا شہیدا مانا بیان کون کے تفسیر غرائب ذکر کړی وی شهر ابن حوشب ناس تو نو حجاج ابن یوسف ورته وی چې زما په دې آیت باندې وه مو شک ده ځکه ما ډېر علی کتاب اوجل هما دا غید خلین دانه دي اوریدلی چې مونږ عیسی علی السلام منو او قران وی چې دای خو به د مرګ نه مخکې مخکې خامخا ایمان وروړي نو عالم ورته وی چې ما د ابن عباس رضی الله عنه اوریدلی چې کله د یهودو نه سواراونه فرشتی روح قبض کئی نو پدی مخمخی وئی او ورطوی ستا دی عیسیٰ علیہ السلام بارکی سا عقیدہ دا نو دی ورته وی چې په ایمان ساتم خو بیا خو ایمان فائدہ نه ورکه حجاج ورته ویل خدا واقعیت اوریدلی وی او وی خبسس می یقین غالو په آیت ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا شهيد په معنا د بیان کو انکه لکه سوره زخرف یوش په آیت کې راځي بیان بکئی بتکذیب من کذبه و بتصدیق من صدقه چاچی دی دروغ و نسبت ور تکڑی داغ دی دروغ و بیان بکئی او چاچی دی رشتیا و نسبت کڑی داغ دی رشتیا و بیان بکئی دا تمہید دی راتلون کی صورت تا لیکن صورت مائدہ کی رازی ایتی و سلو اللہ سم کی فبظلم من الذین هادو حرمنا علیہم طیبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا فبظلم بای مخ کی ذکر کړي وا او ال د چون کی وخت تیر شو لري وا نو بیا یې راوړه دې ته ویل کیږي اعاده د پاره د بعد عهد چې و خوشن وخت کې بیا دوباره اعاده کی فبظلم نو په سبب د ظلم ګورستاسو د ظلم د وجه نه پتا ته حلال سيزونه حرام شي فبظلم نو په سبب د ظلم من الذين لا كسانونا حرمنا عليهم چې حرام کړو موږ پاوی باندې طيبات ما طيبات هغه پاک او حلال سيزونه او حلت لهم چې حلال کړی شي دوی ته حرمنا علیهم پایت نیو بحث چې طیبات نه مراد سدي بعض مفسرین وی دي نه مراد غلال فیزونه دي کم چې په دیبان حرام شي سورت انعام کې راځي یوسل پنز سلوی خیر یوسل شپک سلوی وعلى الذين هادو حرمنا كل ذي ظفر خدا قول صحیح نه ده ځکه دا حرمت د انجیل نه مخ کې د تورات زمانہ کې پس د انجیل نه خدا حرمت نو دویم قول داده بعض مفسرین وای دینه مراد اغه ده کوم چې سوره انعام کې ذکر دي خو په دوام او استمرار الحرمت سره نه په تجدد سره ځکه یو دوام به هميشه وال پر خودل دی او حرام حکم او بل تجدد نه دلته استمرار د معنا د اشوا مونږ په دای باندې غمخ کې حرمت باقی ساتل او خو په دې باندې می اعتراض ده چې دا حرمت خو پس د انجیل نه حلال شوی لکه سورت آل عمران کې راځي ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم پنځوستم آیت ده زرا غلی هم دې د پاره چې حلال کم تاسو تبازی هغه سيزونه چې حرام کړی شوی په تاسو نو درېم قول دا ده چې د طیبات نه مراد سکون او اطمینان ده په امور الدنیا الله په سکون او اطمینان حرام کړو سورت بقره کې وای دوره بت علیهم الذله الله په ذلت او رسوایی مقرر کړی و معنا دا ده حرام کلمون په دای باندې هغه سکون او اطمینان او لذتونه او خوشالۍ د دنیا د دوی سلورم د طیبات نه مراد طیبات اخروی دي تفسیر مظهری وای طیبات الجنت مراد دي د جنت غنیمتونه په دای باندې حرام شول په سبب د ظلمونو د دوی وبصدهم او په سبب د بندي دود دوی یا په سبب د بندول د دوی خلق لرا عن سبيل الله كثيرا دلار د الله نه كثيرا ډېر ډېر بندي دل ډېر ډېر یا ډېر خلق بندول د الله دلار نام واخذهم الربا وبسبب دا غسود دوی مال د سود لرا وقدنه عنه او بشک دایما نکړی شو دا غین په تورات او انجیل کې واکلهم او په سبب د خوړو د دوی اموال الناس مالونو د خلق لرب الباطل په باطل طریقه واعتدنا من تاکل دلیل کافرین لپاره د کافرانو منهم د دوی نا دون من امن علاوه دا غچان چې غی ایمان روڑے عذابا علیما عذاب دردناک لیکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون دا اوز بیان دا مقاصد اربعو ذکر کئی او دا دی تعلق دے دا اول رکود سورت سرا لیکن الراسخون لیکن اغا مضبوط خلق پا علم کے مراد پی اغا علماء دی چی ایمان روڑے وے لیکن اغا مضبوط خلق پی العلم پا علم کے من هم دوینا والمؤمنون او دا مؤمنان صحابہ مهاجرین و انصار یؤمنون دی ایمان ساتی بما پاغ کتاب انزل الیک چرانا زل کرشو دی حبیبت آتا وما وقال كتابنا ايمان ذات انزل من قبل كثيرا نازل كل شيء تانا مخي والمقيمين الصلاه زستائنكم مدحكم لقائمون قد منزنو ديزك يو سوال چي والمقيمين الصلاه تدا نصب سور کړه پکار هو المقيمون چ ظاهر تو ګوري اگر چ حقیقت داس نه و مداغي او جواب داده بعض داسې ویلې دي وی عائشه رضی اللہ عنہ فرمائی چې ما د دې آیت مبارکې دا عائشه رضی اللہ عنہ نه تپوش شوو د دې آیت مبارکې او دارنګ د الله د قول مبارک چې سورته طه کې راځي چې ان هاذان لساحران او دارنګ والصابئون سورته مائده کې نو هغه وی وی اصل کې دا د غلطی شوې دا د کتابونا چاچ دا وحی لیکلا دریزای قرآن کدا خطاوا کشنوی دا او داوی دا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نم دا سراغی لیوی نو چاچ دغ جواب کرد نو دا بالکل صحیح نده معالم دا جملو لیکلا معالم التنزیل والا ویر آئیش رضی اللہ عنہ فرمائی چی دا غلطیان دا کاتبان دا وحی نشوی دا او اس کلام پر نده کرد من دا آغا چه کم معلق ده تعلیق پی گئی اغلی کلی دی ویزه اریانی چه دارو پا دی خبر ردو نکو سمرقندی دا خبر د سوال او د جواب سره بیا ذکر کری پسلور سو سلورم صفحه که اغا وی قال بعض الجهال هادا غلط الكاتب وی بعض جاهلان وی چه دا کاتب نغلطی شوینا حیث کتب مصحف الامام مصحف الامام چیولی کلش مصحف الامام عثمان رضی اللہ عنہ غم مصحف وکانا ينبغی ان یکتب والمقیمون الصلاة او ایبکار والمقیمون فا اوہم نویت وهم رالو وکتب والمقیمین واحتج بماروی عن عائشہ انها قالت ثلاثة احرف فی المصحف غلط من الكاتب دری زیونو کی غلطیانی شی وروی عن عثمان رضی اللہ عنہ انہ نظر في المصحف فقال ارى فيه لحنا وعثمان رضي الله عنه پکیو کته نو دې کې غلطی ده هغه دې په جواب کې لیکي ولكن هذا بعيد عند اهل العلم والخبر لم يثبت عن عثمان ولا عن عائشه رضوان الله تعالى عليهم مجمعين دا خبر نه د عائشه رضی الله عنها نه ثابت ده نه د عثمان رضی الله عنه نه ثابت ده لان اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا حمات الدين والقدوه في الشرائع والاحكام فلا يظن بهم انهم تركوا في كتاب الله تصحيفا يصلحه غيره صحابه کرام د دین او د قران کریم حمات د دې حفاظت کوون کی نو اغه ما او تا ته په کیسه طریقې نه دي چې ما او تا به غني تصحیح او غي تفت نه لګېدلې خاصه سید نو بیا د دې څه شي نو دا غي مقصدونه بیا وګوره اعراب القرآن چې کوم کتابونه دي غي ذکر کړی تفسیر قرطبی وای اختلاف د تداول منسوب دی والمقیمین نو مختلف اقوال دی په کې امام سیبوی او د نور علما او اقوال ذکر کړی خو بس یو قول پکې تواوره چې دا منسوب بنا بر مدح ده امدح المقیمین زمانہ قوم دا کسانو چې غي پابندی کوي په منځونو والموتون الزکاة ورکون کی دی زکاة دی والمؤمنون باللہ والیوم الآخر ایمان ساتی پا اللہ اوپر زیر السنیم دا کسان سنو تیم زرد چی ورب کبیتا اجرا عظیم آجر لوئیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الى نوح والنبیین من بعده تا جواب تفصیلی دے دا اغا سوال کم چی مخی شویو سوال داو داتا تا چی کم وحی کی او انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح بیشک مونگا وحی کوتا تا لکا سنگا چی مونگا وحی کری وانوح علیہ السلام تا دیزے کی وجہ دا تشبیح صدا چی اللہ تشبیح ورکا دا وحی لپیغمبر دا وحی لنوح علیہ السلام سرام مقصد دا دے وحی ستا اے پیغمبر شریک دا دا مخکنو انبیاء و صرف بیان دا توحید و پرد دا شرکی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح بیشک وحی کړی د مونږ تا تعالی کسنګ چې مونږ وحی کړی و نوح علیہ السلام تا والنبیین من بعدی پیغمبرانو ترستو دا غنا واوحینا الی ابراهیم آیت کې د دوله سوم بیا او ذکر دی دای توحی نجمن نجمن لګ لګ راتلا لکه څنګه چې دای ته وحی لګ لګ راغلی حبیب ذات متا تم لګ لګ وحی کړی نو دای له اعتراض کوي وحی نکړ و ابراهیم علی السلام تا اسماعیل علی السلام تا اسحاق علی السلام تا یعقوب علی السلام تا ولسبات اولاد دوی تا او عیسی علی السلام تا ایوب علی السلام تا یونس علی السلام تا هارون علی السلام سلیمان علی السلام تا عیسی علی السلام د اسبات او د یعقوب علی السلام کې داخلو خودی توی تفصیل بعد التامین د پارا د رد په یهودو په نسواراو او ایوب علی السلام دا په تربورانو د بنی اسرائیل او کیو یونس علی السلام او هارون علی السلام او سلیمان علی السلام واعتینا داوود زبورا ورکړو موږ داوود علی السلام ته زبور شریف دا داوود علی السلام تخصیص یو لیکو ندای اصل کې تخصیص او ردن لهم فدای باندې رد کړي کتا سود داوود علیہ السلام زبور منئی نو هغه هم لګ لګ نازل شوه او پيوزل نو نازل شوه نو قران لنه منئی چې کوي قران زکه نه منم چې لګ لګ نازل شوه زبور د زبر نه په معنا د کتابت سره نو زبور په معنا د مکتوب سره لیکل شوه کتاب د داوود علیہ السلام 150 سورتونه پکې حکم د حلال او د حرام پکې نو صرف حکمتونه او نصيحتونه او تفسير قرطبي وای ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليه وكلم الله موسى تكليما ارسلنا رسلا راليږي موږ پیغمبران قد قصصنا هم عليك چې بشکه مون بیان کړل دا غوي بتاوانه من قبل د مخکنه تقریبا د ویشتو انبیاءو ذکر قران کریم کې شوه ده سره د پیغمبر نه من قبل معنا الذين مخک بیان شوه ده مخک سورتونو کې سورت اعراف کې شتا هود کې شتا شعراء کې شتا داوود علی السلام صالح علی السلام لوط علی السلام شعیب علی السلام ذکر دلته ونکو دیم الله په وحی باندې مکرم ګرځولیو ورسل لم نقصصهم عليك او نور پیغمبران دي چې موږ دا غي بیان نه کړه پتا پدې کې دلیل د پنفي د علم غیب علامات انا وعلام يكون بعض خلک وایي د پیغمبر علم د غیب په هر سبانه ده کم چې مخ کې شوی دي پاغیم ده کم چې لانه دي شوی پاغیم ده الله ورته وایي لم نقصصهم عليك د ډیرو خبرو بیان می پتا نه کړه معنا تا ته پته نشته وکلم الله موسی تکلیما خبر کړی وی الله موسی علی السلام سره تکلیما په خبرو کولو سره تخصیص د موسی علی السلام زکو کو دا رد کوي په دی باندې چې وحید موسی علی السلام الله موسی علی السلام ته کوم وحی کړی و نو هغه شان وحی د پیغمبرم دا نبی اخر الزمان صلی الله علیه وسلم حضرت موسی علیہ السلام کتابو په بعض وحی زراغه نجمن نجمن نازل شو لګ لګ او تکلیما یقینی خبره عکس الصوت نو نزدکې تکلیما وای پورا په یقینو خبرو سره یاد موسی علیہ السلام سره الله خبرې کړې وی تکلیما لګې لګې خبرې لګې لګې خبرې مطلب دا دین ټول په تورات کې منحصر نو دین الاول السیفی نور می هغه ورته الله لګي لګي را لګي وی نو موسی علیہ السلام تم لگا لگا وحی شوی دا نو تول په قران باندې اعتراض کړي رسولا مبشرین و منذرین دیکی بیان و حکمت ارسال رسول ذکر کئی پیغمبران اللہ اول را لیگلی رسولا دا پیغمبران مبشرین آزیری ورکون کی و منذرین آویر ورکون کی لی اللہ یکون للناس دید پارا چپاتی نشی خلقو تھا علاللہ پا اللہ حجتن سعوذر و بحانا سبا سوکداؤن وی چیز خبر نوم حدیث کی راجو عذر خشے نه ده لیکن عذر د چا الله پری دین نا تفصیل د عذر بیا صورت قصص کې شوه ده مم علی الله حجت بعد الرسل فذر علی گلو د پیغمبرانو نا چې د چا عذر پاتې نشي چې الله مونږ ته پیغمبر اولنه ورا لګل س اعتراض او سبحانه پاتې نشي معلوم شوا چې الله دا پیغمبران را لېږي د پاره د رفع د حجت چې دا حجت پاتې نشي سوره طه کې مرضی آیت یو سلسلور دیر شم کې ولو اننا اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا کوم دای هلاکول دای به الله مونږ ته پیغمبر ونه را لېګل سوره قصص وصل وختم کې مرضی سوره ابراهيم سلور سلويخ کې مرضی لكن الله يشهد لكن الله گواہی کوي بما پس صداقت او صحت دا کتاب انزل اليك چرا نازل کړی دی تاسو انزله بعلمه را لېګل دی الله دا کتاب په خپل علم سره لیکن الله یشهد بما انزل الیک پدې کې تسلی د پیغمبر تا پس د بیان د حکمت درالېګلو د پیغمبرانو نه مخک سره رب دا مخک جوابونه د اعتراضونو شول اوس وای کدی بیا نه منی نستاپهانی په حقانیت باندې حبیب الله گواہی کوي ملائک گواہی کوي د دې منلو نه منلو ته ضرورت نشتا دارنګ قرانم گواډ استا په حقانیت لکه سوره یاسین کې راځي یاسین والقران الحکیم انک لمن المرسلین لكن الله ولیکن الله یشهد گواہی کوي بمان درېله کانزله به علمه دا کتاب شاهدم ده مشهود به هم ده په اعتبار د خپل مضمون سره په خپل صداقت په خپل صدق باندې په خپل گواهه لکه نور چې په خپل وجود باندې گواه کوي انزلوا بالمی سمانا دا دې مفسرینو مختلف ترجمه کړي یو معنا دا ده انزله بعلمه الخاص الذي لا يعلم غيره الله دا بخبل خاص علم سره نازل کړي دی چې پاغي بل څوک نه پوهیږي دا قران چې په کم تالیف او په کم نظم بدیع سره نازل شوی دی نو علم نه مراد معلومات دی الله الله د خپل معلومات مطابق دا کتاب نازل کړي دی سوره اعراف کې راځي وَفَنَزَّلْنَا مَعَهُ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً دویل مانا دادا انزله بعلمه بما علم من مصالح العباد الله نازل کړه ده په هغه طریقه چې الله ته معلوماتو د مصالح د بندگانو چې کوم سیزونو خلکو ته ضرورت په دې کتاب کې نازل کړي ټول مصالح د بندگانو په کې موجود دي درم انزله وهو عالم به رقيب عليه من الشياطين نو علم په معنا د نگرانی سره وي الله په خپل نگرانی کې دا کتاب نازل کړی دی د شیطانانو نه ساتي دا غید وسوسو نه ساتي سلورم انزله وهو عالم انك اهل الانذاره عليك حبیب دا کتاب پتا نازل کړي الله تپت او چې پتا کې لیاقت او استعداد د دې کتاب درا لګل شتا ځکه پتا را نازل کړي والملائکۃ یشهدون او ملائکم د دې خبره گواہی کوي وکفا بالله شهیدا او کافر الله غوا دا الله نه راوت بل چا د گواہی ضرورت نشتا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ذلك تخويف اخروی ده بشکا کسان چې کفر کړه ده بنشوی دي د الله د لارې نه یا خلق بندي قد ضلوا بشک دي گمراهان شوی دي ضلالم بعیدا په گمراهی لری سره د حق نام ان الذين كفروا بشکا کسان کفرو چې کفر کړه وظلموا او ظلم کړه ده ظلم کړه تفسیر مدارک کوئی به تغییر نعته صلی الله علیه وسلم د پیغمبر صفاتو بدل کړی دي نه دی الله ليغفر لهم تبخنو کی دوی تا ما داموا علی الكفر ولا ليهديهم طريقا او نه دی الله چې هدایت کی دوی تا د سملاره الا طریق جهنم مگر لار د جهنم خالدین فیها ابدا همیشه به دی پدې کې همیشه همیشه وکانه ذلک علی الله یسیرا او ددا خبر په الله باندې احسان یا ایها الناس د دې رب د مخ کې سره سو اے یا ایها الناس لا تقلدوا معاندین المشرکین بل اتبعوا هذا الرسول تفسیر تبصیر الرحمن کې وای اے خلقو د دې مشرکانو په سیمروانه گئی بل کتابداریو په دې پیغمبر ترغیب د ال ایمان بالتوحید وإلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم پس د بیان د مقاطعی د منافقانو نه اے خلق راشی توحید منئی قران منئی زما پیغمبر منئی دا خبره منئی دا عقید اسلام هي یا ایها الناس اے خلق قد جاءکم الرسول بشکر اغله تاسو نه پیغمبر بالحق فحق سرا من ربکم د طرف درف تاسو نه فآمنوا خيرا لكم نتاسو ایمان روڑی یکن خيرا لكم دا ایمان بتاسو دپار غورشی یا وفعلو و کئی کار دنی کئی دا بغورشی تاسو دنبارا لوی خیر دادیس طیبات بدر تحلال شی و این تکفرو کتاسو کفرکو فا ان للہ انو بیشک دپار دا اللہ اغه سدی جدی په اسمانونو کې اوپس مګه کې او الله علیم او حکیم دی یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم مخک ترغیب او توحید تا عام خلق تا اوس ترغیب دے خاص خلق تا اهل کتاب تو وی مسله د توحید منئ د ځان خبره م جوړوي یا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم اي اهل الكتاب لا تغلو في دينكم د حد متجاوز م کوي په دین خپل کې لا تبتدعوا في دينكم امام قتاده وي بدعت پکې م جوړوي تفسيره المعاني ذکر کړی دویم معنا دا ولا تغلو في العقيده والعمل والاحكام والكيفيه وغير ذلك فعقيدا وعمل واحكامات کی غلوم کوي الله صفت دا سے م بیان وا چې الله په بدن د انسان کې العياذ بالله حلول کړي لا تغلو في دينكم دریم معنا دا وا لا تصفوه بالحلول في بدن الانسان والاتحاد تاسو دا سه موای چې حلول کړه ده او د اتحاد کې د ملرای فی دینکم یو فی دین دی یو لدین دی نو فی دین کې بدعت راځي لدین کې بدعت ناراضي ولا تقولوا علی الله الا الحق او موای تاسو په الله مگر حق خبره تای زکوي چې بدعت خپل بدعت منسوب کوي الله تا وی اللہ تا دزان خبر ما منصوب کوا انما المسیح عیسى بن مریم رسول اللہ بے شکا مسیح عیسى بن مریم علیہ السلام رسول اللہ اغا پیغمبر دا اللہ عیسى بن مریم فا قرآن کریم کی لفظ ابن مریم دیرش کرتا راغل ہے تفسیر قرطبی وی مقصد پا کرت کول دی پالی کتابو یعنی پا نسواراو زکه دای درې فرقې وي یو ولاد الله زوی دی وای ته وای ابن الله نه د ابن مریم دی دوی نه ډلې وي هغه وي درې خدایان دي عیسی علی السلام ته خدای وي نو پای را دو شو درېمه فرقه دا و چې عیسی علی السلام الاله غنلو وی الله العیاذ بالله حلول کړي وردن نشوي دي پیسا علیہ السلام کې نو پدې ټولو پای باندې رد شو او پدې کې اشاره دي خبره تم دا چې الله غو پیدا کړل په واسطه د ابصرا بغیر د واسطه د ابنا ځکه نسبت مورتو کو هي صاحب نے مریم پیغمبر دا الله او کلمته او حکم دا الله کلمه دا الله وا کلمۃ من الله دا ورته ځکه تفسیر مدارک وی لانه یهتدا به کما یهتدا بالکلام پدوا الله خلق ته ہدایت کور لکه په کلام باندې خلق ته ہدایت کی القاها ورغرزولی والله دا کلمه په واسطه د جبرئیل علی السلام اله مریم مریم بیبی تا وروح منه او دا عیسی علی السلام روح دے د الله د طرف نام وروح منه څه مطلب دی نسبت د روح الله تشوي دے دا روح کی تنوین د تعظیم د پاره د تفسیر کبیر وای روح عظیم یو لوی روح د الله د طرفنا او دا نسبت به تشریفی دی لکه سوره حجر کې راځي فاذا سويت فاذا سويته ونفخت فيه من روحي نو ادم علیہ السلام کې خو الله روح نه دی خپل روح په کې نه دی چول نو اضافه تشریفی دی یا روح یا راز دے چې دا غي پکن حضر الله پوي نګورا عیسی علیہ السلام ته روح وی د روح سمانا دا روح منه الله د طرفنا دا یو ځکه وای چې په دې سره الله د عیسی علیہ السلام تعریف کوي لکه دا عادت د عربو دی کله چې یو انسان پاکوال ذکر کوي تعریف ذکر کوي صفت ذکر کوي نو عرب وای روح کانه روح لکه موږ وای یره دا فلانه قسمه فرشته ده نو عرب وای کانه روح نو ځکه ورته روح وای مقصد پکې مبالغه فی المدح دویم دا روح سبب د حیات د ژوندون دی لکه انسان په جسم کې روح موجود دی ژوند دی نو دغه شان عیسی علی السلام سبب د حیات او د پاره د دی دینونو سبب حیات الخلق فی ادیانهم پدسر الله هغه عقاید ژوند کول دریم دا د روح په معنا د رحمت سره دی لکه سورتی سورۃ یوسف کے راضی لا تیأسوا من روح اللہ دا اللہ پیغمبر فرمائے انما انا الرحمۃ مهداۃ یا روح معنا د جبرئیل علیہ السلام سره دے معنا را لګل شوی د کلمہ روح باندې دا اللہ د طرف نا جبرئیل علیہ السلام ته روح وای یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا یا روح معنا د نفخۃ سره دے پوکی سره مانا پپو کی سره الله پیدا کړې و مانا دادا دې پیدا دې پپو کی سره ده طرف ده الله نه له سورت انبیاء 91 آیت کې راځي ناګي روح په معنا د برهان سره راځي د دلیل سره راځي نو دا دلیل د الله د طرف نه لکه څنګه دلیل سبب د بقا د مسلی وی دا عیسی علی السلام سبب د بقا د دینو نو روح منه معنا و برهان منه دا برهان د پیغمبر د پارم صفاتو لکه رس راضی ایتی او سلسلو رو یا کی و روح منه فآمنوا بالله ایمان ساتي په الله او رسولي او رسولي په پیغمبرانو د الله ولا تقولوا ثلاثه موایه چې خدایان درې دي الله مریم عيسى عليه السلام نو خدایان درې نه دي خدایان ګن نه دي بلکې خدای صرف یو نه تفسیر المعانی واقعي لري هارون الرشید بیمارو یو نصرانی ډاکټر ورته علاج د پاره رالو هغه وی د عیسی علی السلام دا عیسی علی السلام د الله زوی دی ځکه قران کې راځي وروح منه هارون رشید ریان شو د سره یو عالم ناس محمد حسین الواقیدی دا ورته دروغ موایا ډاکټر ته دروغ موایا د ځانه دې جوړ کله کدا سی شي په بیا هو په کائناتو کې هر ذره ذره د خدای نه جز ده سورته جاتیه کې راضی وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه الله در تحرت تابع کړی دی دا ټول د الله د طرف نه دی نو هغه نصرانی ایمان راوړو او بادشاہ ورته د تینام ورکو یا عمر ابن واقد د دی عالم نمو ایمان ساتي په الله او په پیغمبرانو د الله رسول وي خبر د عیسی علی السلام شروع او رسول جمع ذکر کو ذکر عیسی علی السلام تفسیر کبیر وی و عیسی رسول من رسول الله دین پکې او د الله په پیغمبرانو کې نو په دې ایمان ساتي لکه منورو پیغمبرانو ساتي ولا تجعلوه الهن الهه ته جوړوي تفسیر قرطبی من وامنوا برسله ومنهم عیسی فلا تجعلوه الهن لکه سوره مائده 15 او یا کرازی ولا تقولوا ثلاثه موایث الہ دریدی ثلاثه خبر در مبتدا معذوب در بار لا تقولوا هم ثلاثه یا الہتنا ثلاثه تفسیر کبیر بعدل تا بیر وضاحت کړي هغه وای چې موږ دا سه مذهب نه دی لیدل چې ډېر رقیق وي او ډېر باریک وي او د عقل نه لري وي په اړه د تثلیث کې دا رنګه غو بیا لیکي چې د دینه د تپوز کو تاسو چې وي خدایان ډېر دي درې دي کدی نه د تپوز کو چې د تثلیث څه مقصد لګ می په پوي کا نو په خپلن په نه پويږي هغه وای چې تثلیث یو عبد بل ابن ده بل روح ده دا درې وای آلی هدی نو بیا دی روح کی اختلاف دے سو کوئی مراد کنا روح القدس دے سو کوئی مراد کنا مریم بیوی دا بیا وئی کدادری آلہ مونگا زان زان تا زوات مستقل لو منو نو ایدام صحیح خبرنا دا وئی دادری وارا یو الہ دے منطقیان دی دادری و نسو جوڑے یو تے جوڑے وئی لکن ور دے نګور انور یو دی او په دې کې درې سيزونه دي یو د انور دا ککوړه دی یو د دې شواګانې دي او دریم د دې انور ګرمي ده او د یو انور نمونګې توایو چې انور ته چا ویل چې انورونه چې ته انور یو دی او دا درې سيزونه دي خپل کې یو دی نمو کوایو یو انور دی نو کته وی چې ار داسل کې یو ویلا دی د یو خو په حقیقت کې دین درې اجزا دي نو بیا ورته درې مو یو ورته وای کنه تک څنګه چې انور ته یو وی د دې وجنا دای په دې کې خپل شک ده نو اوس دای په تثلیث باندې ډېر قول نه کوي او دای ډېر قول بس باندې کوي ابنیت ته ډېر زور ورکوي چې ابن الله او ابن الله ثالث ثلاثه لفظ نه استعمالي ان ته خير لكم من شيء د دې اخذینا خير لكم د دې اخذینا مله وقصد التوحيد او قص کئی توحید دا بہتری تاسو دبارا انما اللہ الہ واحد بیا بیا ورطا ہوئی کیونکہ مولیان دی گنا نمولات را تفصیل ضرورتی سلور جملو کی انما اللہ الہ واحد بیشک اللہ الہ دیو سبحانہ پاکید دی اللہ لرا دنورو شرکاؤنا ای یکون له ولد پاکی رضی اللہ عنہ را دا چشری د زفارا ولد اولاد نور وقف لازم ګرځول دی ولی شرط دا له ما فی السماوات ته د ولد صفته نه ګرځي چې ته الله ته پاکی د چشری د زفارا داس اولاد چې داغه د بارا غسی چې پاسمانونو پزمکو کین نو معنا غلطه ده نو ته وقف لازم دی لهود دی الله نو پار ما غسدی په سماوات چې دی بر پاس مانونو کې وما واغسدی په لرض چې پزمک کړي وکفا بالله وکیلا کافی دی الله وکیلا محافظ او زموار لن یستنکف المسیح بد نګنی مسیح علی السلام عیسی علی السلام ای یکون عبدا لله دام جواب دی عثمان اغه داده دوی چې عیسی علی السلام الله اسمان تخیجول نو د تبس اختیار او اعزاز هم ورکړي خدایي کې به ور سره سکړي صحیح حساب ورته ورکړي الله وای بره مخیجول د قوت مغ عبدیت بد نګنی وسم زما بند ده لن يستنكف المسيح بد نغني صالح سلام اي يكون عبدا لله دا چشي دے بند د الله ول الملائكه المقربون او ناغه ملائک شي نزدي دي په مرتبه کې د الله سره ومن يستنكف عن عبادته هر اوسوک شي عيب وګڼلو عبادت د الله تکبر او خدای الله د عبادت نا و یستکبر لو یو غنلو ځان د الله د عبادت نا جزاء مقدره ده يعذبهم الله بدیت عذاب ورکی فسيحشرهم الیه جميعا زردتی راجم به کی خپل ځان تا د پاره د حساب او د جزاء فاما الذين ارجاك سان يامنوا فيما يرون وعملوا الصالحات من كريدين فيوفيهم نور بور كديت اجورهم بدل عملون دنوي ويزيدهم من فضل او زياد بور كديت خپل فضلنا هغه خپل فضل څه شه ده هغه رؤيت د الله دې د الله دیدار دې دغه سوره يونس کې راځي شپږشت آیت کې للذين احسنوا الحسنى وزياده وَأَمَّا الَّذِينَ عَرْجَا كَسَانْ دِي اِسْتَنْكَفُوا چه غید اللہ دا بندگینا زانونا دا اللہ بندگی بدا گھن لے دا معنی زانونا دا اللہ دا بندگینا اچت گھن لے دی وَاسْتَكْبَرُوا تَكَبُّرِ کردے فَوَعَذِبُهُمْ نعذاب اور تور کی دوی تعذابا علیم نعذاب دردناک وَلَا يَجِدُونَ اُبَنَ مُمِدَئِ لَهُمْ دَخْفَلُ زَانُونَ دَفَارَ مَا سِوَادَ اللَّانَ وَلِيًّا سُوك دوس وَلَا نَسْوِي رَاوْنَ سُوك امداجی اس سوال راتلو خدا غلط عقائد بفصبان سمیگی نو یا ایو الناس قد جاہاکم برحان پا قرآن بسمیگی نو دیکی ترغیب دی قرآن کریم تا او تابداری دی پیغمبر تا سرد بشارتنا اے خلقو قد جاءکم بشکر آغل دیتاسو تا برحان یو واضح دلیل حجت قاطعا من ربکم دی طرف درستاسو نام برحان نمراد سوک دی محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم نے برهان ورتزکوی لانه معه البرهان وهو المعجزه ذکر د سر دلیل چ معجزه وا یا برهان مراد دلیل قطعیه کی نه ده چې وجود د پیغمبر ده امام مجاهد وی برهان مراد څه شه ده البرهان ها هنا الحجه مراد تن حجت نه وانزلنا إليكم رالقل دمونغ تاسو تنورا مبينا نورا مبينا أغرنا واضحا ده نورنا مراد قرآن ده أو في قرآن كي دول الزايا كي قرآن تنور ويلشوي دي تفسير قرطبي وي والنور المنزل هو القرآن نور منزل قرآن كريم ده فأما الذين آمنوا هر چه آکسان دی جیمان روڑ باللہ فاللہ واعتصموا به منگل لگول دی دا اللہ پا دین فسیدخلهم ورا فسیدخلهم بانیسین داخل کو ویهدیهم بانیسین داخل نکو فسیدخلهم معنا دا دا جنت تا برست وردن نکی او یهدیهم مطلب دا دے اس بورت اللہ دایتو دی نظر دے چو وردن نبکو دائی فی رحمت منه فرحمت کی دخل طرفنا چه جنت دے وفضل او پا فضل او میرو بانائی کی ویہدیم او ہدایت بورتو سکو الیہ دزان برختا سراطا مستقیما پلارنی غیب یستفتونک بیان دا میراث کئی آخراً کما کان ابتداءا لکه ابتداء کې بیان د میراث کړو مخکې داو چې قران کریم نور دی اوس دلته دا غيو مثال ذکر کړي چې قران رڼا ده نو دا رڼا به ال راضي چې ته میراث په صحیح طریقه تقسیم کې او د جهالت نه پکې کاروان خپل چغټو لتیری دي استفتاء لك حکم ته وایي اصل کې دا صورت چلول شوو د پاره د مسائل او انتظامیو او د میراث او د احکام شرعیو نو ځکه په اخر کې بیا غو مسله د میراث ذکر کړي تپوس کوي تا نه صورت چلول شوو للحقوق لحقوق د پاره نو ځکه اوس حقوق بیا په اخر کې وروړي تپوس کوي تا نه او دې ته وایي بیان المیراث به اعتبار الاخوه په اعتبار ضرور ولې سره ورته فرمایا الله یفتیکم فتوا در کئ تاسو ته حکم در کئ تاسو ته فل کلاله په بارد میراث کې ان امرؤ حلق ليس له ولد کچرته یو سره وفات شو یو کلاله وفات شو حلق معنا وفات شو ليس له ولد د د پار اولاد نو وله اخت او د د پار یو خور وا ته ليس له ولد ولا والد نه ولد شنه اولاد وله اخت او د د پار یو خور دا فلها نصف ما ترکا نو د د پار با نیمه چوی داغنه چې دی میراث کمال پریخ ده کلاله مرشو میراث مرشو اولاد نو خور دنو دا خور به نیم مال واخلی زکه دا حقدار دا پرشتي د ابود ام دواړو سره نو چې یو سره مرشي او لوري پاتې شي نو هغه تنصف دما ترکد ابدا نو که دواړه مرشي او خور پاتې شي نور شتخو مثلا اب موجود ده نو دا بیا د دغې نیمې حصه حقدار ده ان امرؤ هلک ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک او دا اخت لاب و ام او لاب یعنی یا بعین وی او یا بعلات وی او کما چې اخیافی ده چې صرف په مور کې شریک ده نو دا هغې ذکر مخکې شوی وهو يرثها ان لم يكن لها ولد وهو او دارور بطول میراث دارور به میراث وړي طول میراث جميع مالها د دې میراث خورنا ان لم يكن لها ولد ولا والد کدي د پارا نو ولد نو والد نه بچو نه پلارو نو وهو يرثها یو زنانا مڑش و کلالا نی پلاشت نی بچش تاو دی صرف رو رو نو دی بطول مال خوڑی فا این کان تفنتینی کچرتوی دا دو خوین دی یاد دو نزیاتی وی اگر دا ولد تیرا دی دا عام دی که ابن یو کبین دی خودلت تی مراد ابن دی فا این کان تفنتینی کچرتا ویدا خوین دی دوا یا ما فوق الاثنین ام پکی داخل دی او دلت فوقو نوی بلکہ اثنتینی ہوئی مخی فوقو ہوئی دلت چونکی دا دو حکم نمعلومی دو نو دا دی وجن فوق لفظ نده ذکر کرنے بلکہ اثنتینی ہوئی فَإِنْ كَانَ تَثْنَتَيْنِ كَچَرْتَ وِدَا خُوِنْ دِدْوَا فَلَهُمَ الثُّلُثَانِ نو دید پارا الثُّلُثَان دو درے میں بئی او باقی بنور عصبا پخپل طریقہ بانے تقسیم کی مما ترکت آغا مالنا چیدی مڑی پریخی کلالا مرشو دو خوین دیتے پاتشوی نو سلسان باخلی دو بٹا تین چورتا وئی وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةَ رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ تَشَرْتُوا دَارُنَا خويندي سړی او زنانه ګډوډ یو میراث مړ شو موږ خويندي د دنا پاتې شو اعیان دي اعلاتی دي رونا لونا نه اخوتن رونا رجالن سړی او نسان او زنانه مانا رونا خوین دی نفل الذکر مثل حظ الانثیین دی جمال تقسیمی نو دا پارا دا سڑی با و مثل دا حق دا دو زنانوی یبین اللہ لکم ان تضلو بیان کئی اللہ تاسو تدری احکاماتو ان تضلو پا کلام کی حذف دے بسریان وی کراہیت ان تضلو دا چې تاسو گمران شئی کوفیان وی حضف دلام دے من اللہ تضلو اللہ در تا بیان کئی دا چې تاسو گمران شئی دا بیان دا حقنا تفسیر رحمانی وی من الله تضلوا عن الحق بعد البيان والله بكل شيء عليم او الله په هر یو شی باندې پوهه ده وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم التف بنا في تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير عليك يسير اللهم اهدنا واهد بنا اللهم يا ذا الحبل الشديد ويا ذا الامن الرشيد نسالك اللهم الامن يوم الوعيد والجنه دار الخلود مع المقربين يوم الشهود الموحين بالعهود الركع السجود اللهم يا من خلق الانسان وبنى واللسان واجرى يا من لا يخيب من دعا هب لكل منا ما رجا وبلغهم من الدارين منى اللهم اصرف عنا شر الاشرار وكيد الفجار وشر سوارق الليل والنهار اللهم اهدنا واهد بنا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا مريضا الا شفيته ولا عدوا الا حملته ولا مظلوما الا نصرته ولا اعزبا الا زوجته ولا عسيرا الا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا أعنتها على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة وماتوا على ذلك وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر ديار أعداء الدين اللهم يا ذا الجلال والإكرام لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد الله.